Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Knud. Godmorgen, Ida. Så er det altså fredag. Ja, det er godt. Skal vi ikke starte sådan en fredag ud med at høre et lille klip fra debatten i går? Og det er altså Claus Hjort her, som står, altså temaet er jo Venstre, ikke? Og så står en venstremand, der hedder Jørgen Winther, i debatten direkte over for Claus Hjort Frederiksen. Claus, det er dig, der får mig op i det røde felt. For da jeg så i fjernsyn, at du får rullende kamera, gik hen og undsagde Christian, ikke kun mobbede ham, du nærmest sparkede ham, og sagde, at han ikke skulle være der mere. Og det jeg ved, det er, du gør jo ikke noget, uden du aftalte med Lars Løkke forinden. Og det, jeg har gjort der, det synes jeg simpelthen er for dårligt. At I to går hen og siger, at han ikke kan bruges mere. Altså, det var det, der fik mig op. Nu går det ikke mere. Nu vil jeg ikke gøre en indsats for, at vi skal have de to til at træde tilbage. Og årsagen til, at jeg gerne vil have dem til at træde tilbage, det er, jeg synes, et kongemor vil være så forfærdeligt. Altså, hvis Lars Løkke nu går ud... Hvad fanden er det, du er i gang med? Jamen, det er ikke kongemor. Altså... Hør her, hvis Lars Løkke går ud i morgen og siger, jeg trækker mig, så vil han få en jublende velkomst på landsmødet, og vi vil klappe ham, fordi han har været så fantastisk god hele tiden. Og så har vi en masse gode kandidater, som jeg sagtens skal komme til. Knud, det første gang, du hører det her, ikke? Jo. Du... Siger han, hvad fanden er det, du selv har gang i? Det er Claus Hjort Frederiksen. Hold op. Og det er altså på landsdækkende tv, live tv, det her. Der er sådan en helt fest af venstre mænd, der bare står i blå skjorter her og råber af hinanden. Og bølgerne, de gik meget, meget højt, som man kan høre i det her klip. Og imens, så sidder Lars Løkke Rasmussen derhjemme på Twitter. Og han skriver sådan her. Sidder og ser debatten helt vildt og engang råben og skrigen. Håber godt nok, der er mere ro og omtanke i mit eget parti. Ikke bare et håb, jeg ved det. Jeg tror også ikke, han er ironisk her. Jeg tror, han mener, at der er ro i hans eget parti. Og så hører man bare det her klip, hvor det går totalt amok, ikke? Jeg har altså også... Har du set Roald Altses... tegning i politikken i dag. Glæder du dig? Ja, jeg elsker ham. Det er satirikeren Roald Als, han har tegnet. Kan du huske ham med børnehave, børneretorik, metaforen? Ja. Vores gode ven over fra Vestjylland, han hedder Jens Nikolaj Vejlgaard. Ja. Det er ham, der er formand for Venstre i Region Midtjylland. Ja, han er god. Må jeg lige prøve at se her. Så kan du lige beskrive tegningen. Når han står, ja, den gode mand fra Jylland der står, og han har en kniv for struben, og det er Claus Hjort, der står og holder den. Nu skal du holde op med at mobbe Lars. Så, det jo, står han med en høtyv også. Ja, den er god. Claus Hjort Frederiksen mener, at hans formand blev udsat for mobning. Og der er Lars Løkke Rasmussen her. Ja. Men i en ret ny version. Altså, Roald Als, han finder jo altid sin streg for statslederne. Der var jo Helle, som var meget sådan med Gucci og en rød blæser altid. Og Fogh var hulemand. Hulemanden, ikke? Ja. Og indtil videre har Lars Løkke jo virkelig været sådan cykelmanden, ikke? Ah, ja. Og nu er han altså godt nok slidt på, ja, Roald Alses tegning. Jeg ved ikke, om... Der er hul i bukserne. Der er hul i bukserne. Der er vel ikke nogen tvivl om, at... at bølgerne går højt. Og det er ikke bare noget, jeg siger, det er noget, jeg ved. Nej, okay. Vi taler hele morgenen med... Altså, der er jo det her med, der er ligesom frontfigurerne i Venstre... Og hvem er så alle de der? Altså, nu nævnte du selv den gode mand fra Jylland. Hvem er de der folk? Hele morgenen taler vi med venstrefolk, du aldrig har hørt om før. Så synes jeg måske, det var en god idé, vi fik Jacob Ellemann til. Ja, spørgsmålet er, vil de beholde Lars Løkke som formand eller ej? For det er jo dem, der skal stemme, når der er landsmøde. Så er det godt, at Claus Hjort, han står og råber og banner inde i debatten, men når alt kommer til alt, så er det vel flertallet ved landsmødet, der afgør, hvem der bliver formanden. Så skal vi om 10 minutter høre historien om fra Italien, om hvordan Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti, altså to partier, der har kæmpet mod hinanden i årevis, de har ligesom lagt fjendskabet til side for at prøve at danne en ny italiensk regering. Og det eneste, de sådan rigtig er enige om, det er, at Salvini, han skal ud i kulden. Du lytter til Radio 24/7. Men vi kigger lige tilbage på ugen og alle de udmeldinger og kreative billedsprog, metaforer, der har været fra diverse venstre medlemmer. At det har været et kæmpe hårdt arbejde at prøve på så at holde, holde den skude flydende på en måde, hvor vi også kom frem af. Det har vi gjort, men det har også tappet os for en masse energi. Ja, vi gennemgår simpelthen bare lige, Knud. Vi har fundet nogle gode billeder frem, der er blevet brugt i løbet af ugen. Her er det altså Lars Lykke, som bruger metaforen skuden. Ja, og så er der Jakob Ellemann, som taler om en cirkushest. Ved hvad? Cirkushesten optræder ikke i dag, så jeg har ikke noget at tilføje til det, jeg allerede har sagt. Beklager. En, der også virkelig har været, der har turneret rundt, altså Lars Lykke har virkelig optrådt i mange medier de seneste 24 timer, også i går i Slotsholm på P1, og hver gang har jeg hørt ham sige noget omkring gløder. Der kan ikke gå ild i noget, hvis ikke der er en glød. Det er ikke det er helt med på, men jeg skal da også lige love for, at der så yder bliver pustet til det. Ja, det er så højst sandsynligt medierne, der puster, ikke? Det er mediens skyld. Og så er der jo det der med, hvis der så er nogle gløder, der er blevet pustet til, så er det jo meget rart at have is i maven. Jeg synes, vi skal have is i maven, slå koldt vand i blodet, tag den lidt med ro. Ja. Og så har der også været den med flag. Nå ja. Flotte flag står jo også bedst i modvind. Hvad betyder det? En flag er jo flottest at kigge på, når der er lidt blæst omkring dem, ikke? Der er Lars Lykke flaget, ikke? Jo, og det er hans rådgiver, der står og siger, at han er et flag i modvind. Så kommer Lykke jo selv ud, og så siger han det her. Modvind, så får man friske røde læber, eller hvad hedder det, kinder, ikke? Jo, det synes jeg. Hvis man cykler i modvind, så får man... Der er det fint. Så ved man bare, at de har koordineret det, ikke? Så ved man bare, at Lykkes rådgiver, som starter med at bruge metaforen med vind, så kommer Lars Lykke ud og bruger den samme om vind. Så ved man godt, det er noget, de har fundet på i fællesskab. Men der er de siddet og brainstormet derhjemme. Lykke, hvad siger du derinde? Jamen, brug det der med vind, altså modvind, og det er jo noget, man får røde kinder af. Ja, og hvad er det, han gerne vil? Altså, der har han også et sprogbillede, han har brugt helt tilbage, for han tabte magten, og så er det jo, han gerne vil. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet tilbage. Nøglerne. Det er de der nøgler. Prøv at høre, han sagde det også 2. august på sin Facebook. Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til statsministeriet igen. De må jo sidde derinde og sådan tænke i, hvad for nogle billeder kan vi bruge, og så har man ligesom dem med sig, når man går ind i rampelyset. Ja, og det er jo ligesom i det lys, man forstår de ting, der foregår, ikke? Altså, det er jo de sproglige billeder, der skaber virkeligheden i politik på en eller anden måde, ikke? Og nu sagde du selv... Nu skal vi høre min yndlings. Er det din yndlings? Ja, det er det. Det er altså ham, lige præcis ham der, Jens Nikolaj Vejlgaard, der er formand for Venstre i Region Midtjylland. Han kom jo med altså en lang række af billedsprog, som alt sammen handler om børn. Det er klart, altså der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nogen gang nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger, at nu er vi nødt til at skal have ryddet op. Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt ske, at tingene lige skal stå, som vi plejer at stå. Men det er vigtigt, at vi får ryddet op og får gjort det klar. Og vi elsker jer børn alligevel, selvom vi skal rydde op. Ja, og det er hjørnerne, der skal ryddes op i. Meget sjovt, apropos det der med hjørner, så sagde Lars Lykke jo, at de der, altså hele den vestjyske kreds, eller også den midtjyske kreds der, det var jo bare et hjørne af baglandet. Ja, der skulle nok have brugt ordet hjerte ja. I stedet, ikke? Jo, det fik jo så Flemming Poulsen, kommuneformanden i Struer, til at kaste sig ud i sådan en længere bilmetafor. Det kalder han et hjørne af Venstre, og jeg vil gerne sige, at det er nok også et hjørne af Venstre. Men det er måske også et hjørne af en bil. Altså, og et bil har 4 hjul. Og hvis et af hjulene ikke kan køre, eller ikke køre rundt, eller ikke køre i den samme retning, så har man altså et problem som chauffør. Og jeg vil ikke sidde og vurdere, hvorfor et hjul Region Midt Venstres kommuneformand er, om vi er højre eller venstre forhjul, eller højre eller venstre baghjul. Vi er i hvert fald ikke reservehjulet. Og så kan en anden jo vurdere, om vi er højre. Det er nok i hvert fald i højre side af bilen, vi sidder. Tror jeg. Højre side? Er du forhjul? Højre forhjul? Højre forhjul, ja. Vi styrer, og vi trækker. På en forhjulstrukket bil? Eller ja. På en baghjulstrukket bil? Ja, men jeg tror, at vi både styrer og trækker. Ej, det går ikke. Hvad skal jeg høre det her klip? Det er jo helt sort snak. Der er. Og man kan høre, imens han siger det, så går det op for ham, sådan, om der er det der med hjørnet, og så er han i en bil, og der er jo også 4 hjul og sådan noget. Han skulle bare have forholdt sig til måske et kort. Ja. Et hjørnet af kort, hvad ved jeg. Okay, nå, men der er jo bare det der med, de mange. Det er jo folk, der ikke lige er vant til at være i medien så tit. Ja, som pibler frem nu fra Venstre. Ja, nu kommer de frem alle steder fra, og så bliver de forholdt alle mulige ting, og så griber de ned i den der skuffe, hvor man ligesom lige hiver noget, noget billedsprog op, der måske ikke lige helt er så... Knud Johnny har skrevet ind på 42 600 427 med et nyt billede om Lykke. Han skriver bare, Lykke er en tumling, uanset hvor meget han skubber, så rejser den sig igen. Ah. Tak for den, Johnny. Det kan være, at Venstre udlytter med, så kan de bruge den. Det var god, Johnny. Prøv at, okay, nok om billedsprog. Nu skal det ikke sådan længere handle om alle de politikere, vi plejer at høre. Nu skal det handle om dem, som vi ikke kender navnene på. Dem fra vælgerforeningerne i Venstre. Altså kredsformændene, kommuneformændene, baglandet. Fordi det er jo dem, der er flest af, når der skal stemmes snart. Spørgsmålet er, vil de beholde Lars Løkke som formand? Og vores politiske reporter, Adnan El Adami, han talte med Anders Jørgensen, der er vælgerforeningsformand i Bredsten Gadebjerg i Sydjylland. Sagde jeg det rigtigt? Ja. Ja. Han mener, at Løkke er en af de dygtigste politikere, der nogensinde har været i Danmark. Men han mener altså alligevel, at han bør gå i. Jeg synes egentlig, Lars, han har gjort det udmærket, og det synes jeg bestemt ikke, Christian Jensen har. Men jeg synes, han skal... Jeg synes, vi skal tage det ekstraordinære landsmøde, eller hvad skal man sige, eller fremskudte landsmøde, og så må jeg godt nok sige, at så synes jeg måske, det var en god idé, vi fik Jakob Ellemann til. Altså. Som formand? Ja. Så du synes også, Lykke bør gå af? Ja, men ikke sådan bare lige nu, her og nu. Altså, jeg synes, vi skal vente til, til vi har holdt et landsmøde. Så du synes, at Lars Løkke bør gå af til landsmødet? Ja. Og så fordi bør... det vil give meget ro i partiet. Okay. Og hvad nu, hvis han ikke går af? Jamen, så tror jeg ikke, der sker så meget ved det. Altså, vi skal mere have pacificeret Christian Jensen lidt. Nå, hvordan kan det være? Fordi jeg synes, det er ham, der skaber uroen. Lars Løkke, han er jo en af de dygtigste politikere, der nogensinde har været i Danmark, altså. Men hvorfor skal han så gå af, hvis han er den dygtigste i Danmark? Det er for at give noget ro. Okay, så det er et nødvendigt onde? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Okay, men Christian Jensen, ham giver du ikke en 5 øre for? Nej, men det har han jo aldrig gjort, altså. Nå, hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, han sådan har... Jeg synes ikke, han har vist ret meget andet end som ballade med. Så det viste, han stemmer jo egentlig også. Han fik jo ikke andet en tredjedel af, hvad Inger Støjberg fik, for eksempel. Jeg ville jo gerne have haft hende som formand sidste gang. Eller næstformand. Så, altså... Men det skulle ikke være sådan. Okay, så du synes, uanset hvad, så skal Christian Jensen ud? Ja. Ja. Okay, men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, der er så forfærdeligt ved Christian Jensen? Nej, det er egentlig ikke. Det er nok lidt svært. Men jeg synes ikke rigtigt, at han er politiker. Altså, han er nok mere... Han vil have et sådan og sådan. Altså, han er nok mere kompromisløst. Lars, han er jo dygtig. Det er jo derfor, han kan få alle med. Altså, han har nok hans væsen lidt imod sig. Men er det noget med noget politik, eller er det kun noget med noget strategi, eller hvad er det, der gør, at du synes, at de begge skal ryge ud? Jamen, det er simpelthen en strategi. Altså, det er for at få noget... det er simpelthen for at få en ro i partiet. Ja, her var det altså Anders Jørgensen, der er vælgerforeningsformand i Sydjylland. Og der var altså ikke nogen billedsprog eller metaforer i den her omgang. Dette er Radio 24/7. Che c'è un accordo politico con il Partito Democratico affinché Giuseppe Conte possa ricevere di nuovo l'incarico di presidente del Consiglio e provare a formare un governo di lungo termine. Luigi Di Maio. Han er leder af Femstjernebevægelsen i Italien. Det var ham, vi hørte her. Og onsdag aften, efter han havde haft møde med den italienske præsident, så kunne han fortælle, at Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti, de simpelthen har begravet stridsøksen, for nu lige at blive i det der billedsprog, Ida. Og de simpelthen vil lave en ny regering. To partier, der er voldsomt uenige. Og det, de ligesom kunne enes om, det var, at Salvini, den stærke mand i Italien, indenrigsministeren, han skal holdes uden for indflydelse. Mm-hmm. Det var simpelthen det, de kunne komme frem til. De har nået hinanden. Og hvad betyder det så for Salvini, som jo et eller andet sted fremprovokerede regeringens endeligt, fordi han selv troede, han skulle have magten? Godmorgen, Martin Bjørk. Godmorgen. Du er journalist i Milano. Prøv lige, Ida og jeg har siddet herinde flere morgener og ligesom talt med folk i Italien om det der med, nu ryger regeringen, og så kommer Salvini, når han er færdig med sin beach-tur der, så stiger han op, og så er han styrket. Og nu er de andre blevet enige om at lave en regering udenom ham. Hvad betyder det her for Italien og Salvini? Jamen, det er rigtigt. Altså, som beskuer, så har det været vildt fascinerende at følge med i, og det er jo et helt vildt politisk magtspil, som vi er vidner til i Italien de her dage. Men Salvini, han kom tilbage fra sin strandtur, som du siger, og så har han fået sig en vederstyggelig afklapsning. Hans forsøg på at tage magten ved at opløse regeringen og få udskrevet valg, det er totalt slået fejl. Altså, han har tabt politisk ansigt, det er der ikke nogen tvivl om. Og selvom Salvinis parti ligger størst i meningsmålingerne, så er de faktisk gået 4% bag, siden Salvini erklærede mistillid til premierminister Conte for 3 uger siden. Og det er første gang i 14 måneder, at Lega er gået tilbage. Partiet har jo formået at fordoble sin popularitet siden sidste parlamentsvalg for godt 14 måneder siden. Og ydmygelsen på Salvini, den er ikke blevet mindre af, at han nu må se Giuseppe Conte blive genindsat som premierminister, og at hans nu tidligere regeringspartner, Femstjernebevægelsen, forbliver et regeringsparti. Og så endda i koalition med PD, altså Demokraterne, en sammensætning, som Salvini slet ikke havde forudset, og som han i den desperate 11. time fik ham til at tilbyde Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio, posten som premierminister, hvis Di Maio vil komme tilbage til Lega og gendanne regeringen med Lega uden Conte. Men det var Femstjernebevægelsen altså ikke med på, så Matteo Salvini, han er udstillet som en dårlig strateg. Men får han sit valg, så ved han samtidig også, at han kan komme tilbage til magten. Og Demokraterne og Femstjernebevægelsen, de har ikke tidligere arbejdet sammen, faktisk tværtimod. Så der er i virkeligheden ingen garanti for en mere stabil regering, og Salvini, han vil nu gøre alt for at destabilisere en regering uden ham selv i den. I går der annoncerede han, at han har en kæmpe folkedemonstration mod den nye regering. Det er en demonstration, som finder sted i Roms gade til oktober. Så han er helt vild for at få et valg, så han kan få magten igen. Hvordan ser det ud med det? Får han et valg? Hvis den nye regering og den nye koalition ikke kan få det til at fungere, så har præsident Mattarella ikke rigtig anden mulighed, at han kunne indsætte en teknokratisk regering, og der kunne arbejde indtil finanslovsforhandlingerne er overstået. Men jeg tror simpelthen, at stemningen vil være for, at der vil blive udskrevet valg. Der er så meget pres fra højrefløjen, og også folkestemning. Man skal ikke glemme, at Lega stadigvæk er, ifølge meningsmålinger, det største parti. Og Salvini, han vil kræve det valg. Får han det valg, så vil man i Italien højst sandsynligt se en ny regering, som vil være den mest højredrejede regering i Europa. Prøv lige at lytte med en gang. Det her, det er starten af august. Salvini, han tager på sådan en beach-tour, hvor han er DJ i bar mave, og holder møder i Syditalien, hvor han står og vender plader og taler med folk og laver den her beach-tour, og der er ingen ende på hans popularitet der. Jeg tænker mere sådan, nu er de så enige om at holde ham ude for magten, Og du siger, at han gerne vil fremprovokere, eller han vil gerne have et valg, men hvordan kan han næsten gøre det? Jamen, altså, det er jo det, der er hans arbejde nu. Som, hvordan kan jeg fremprovokere et valg? Han vil skabe en folkestemning og opbildende til, at der kommer så meget pres på den nye regering. Og så tror jeg også, at den nye regering måske gør meget arbejde selv. Fordi femstjernebevægelsen er jo ikke, altså, det er jo ikke en bevægelse, der er let at arbejde sammen med. Det er måske lidt også et umage par, vi ser igen, ikke? Fordi demokraterne og femstjernebevægelsen, de har altså gået hinanden på klingen i årevis. Og faktisk så opstod femstjernebevægelsen lidt i protest mod det etablerede politiske system, som demokraterne om nogen repræsenterer. Og vi har endda indtil for ganske nylig også afvist nogensinde at arbejde sammen. Og der er stadig fraktioner i hver lejr, som ikke støtter den her koalition. Så det kan vise sig at være meget ustabilt, og det kan være noget, der simpelthen løser sig selv for Salvini. Selvom at femstjernebevægelsen og demokraterne også faktisk kan få noget ud af hinanden, og det er jo det, de har indset i løbet af den sidste uges tid, at de for eksempel kan mødes, når det kommer til grøn omstilling, miljøpolitisk, så er de meget tættere på hinanden end femstjernebevægelsen og Liga var. Og europapolitisk, så vil der også være mindre fnider. Der vil være mindre EU-skepsis. Og på migrationsområdet, der vil man også se en mere afslappet politisk opblødning. Martin Bjørk, du skal have mange tak, fordi du er med. Journalist direkte fra Milano. Og der er jo bare ikke noget, der kan samle folk som en fælles fjende. Dette er Radio 24/7. Knud, i den her uge, der fortalte vi jo historien om, at der var 25 akrobater i weekenden, som havde overtaget Bellahøj, og som skulle lave akrobatspring og så videre ude på hustagene og træer i Bellahøj-husene. Og det var sådan en show, hvor alle gratis kunne dukke op og se det her. Det var så sådan nogle franske akrobater, der hoppede rundt. Og det her show, det blev præsenteret af Metropolis ved Københavns Internationale Teater. Og jeg fik sådan en pressemeddelelse, som jeg jo tit gør for sådan kulturinstitutioner i min indbakke. Og det var altså et særligt kringlet, abstrakt sprog, som beskrev det her event. Der stod sådan her i pressemeddelelsen: vi lader akrobatikkens sprog infiltrere et område og leger med beboernes og bygningernes fysiske begrænsninger. Vi ønsker at skabe et øjeblik af andethed for at give folk et andet blik på hverdagen og vise, at alt er muligt. Vi ser det som en udveksling af gaver mellem os og deltagerne. Og sådan fortsatte det i det her sprog, hvor man tænker, at de har hyret en eller anden ude fra Kua, som sidder og laver sådan et meget fint pressesprog, som på en eller anden måde skal ophøje det til noget, der måske er finere end det er, eller det er også lidt sådan et sprog, som man måske søger fonde. Ja, ja, og det er jo et sprog, som nærmest er venstrebønderne værdigt, ikke? Altså, det er jo sådan et pillesprog med metaforer og andethed og lege med bygningernes fysiske begrænsninger. Hvad betyder det? Jeg ved det ikke. Det var meget kringlet, så vi sendte vores reporter, Adnan El-Adami, ud til Bellahøj for at høre de fremmødte, hvordan de oplevede, ja, for eksempel at akrobatikkens sprog infiltrerer området. Her er det 11-årige Amara. Hvordan tænker du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Hvad mener du med det? Jeg ved det faktisk heller ikke helt. Jeg forstår ikke spørgsmålet helt. Hvad er det, skal siges, at den anden altså også talte med ældre? Altså, han talte med folk i alle ældre, og der var ikke rigtig nogen, der sådan forstod det der sprog, der var i pressemeddelelsen. Til gengæld så spurgte Adnan, så 11-årig Amar, hvordan han egentlig selv ville formulere det, hvis nu han skulle reklamere for det her arrangement. Beskriv det her, det er fedt, sådan folk skal komme. De skal bare komme og se det her, det er så godt og sådan noget. Så hvis folk, der er ude fra København, hvis de ser det her nu, så er det virkelig fedt at se det her. Sådan noget. Det er ret sjovt. Så det vil du hellere sige? Ja. Ja, og Amara her, han, altså der er ikke nogen tvivl om, han synes, det var helt genialt, det her akrobatikshow, og han vil virkelig anbefale det meget varmt. Og så sad dig, du og jeg, Knud, og talte om, hvorfor er det egentlig, at de ikke bare skriver, kom og se akrobatik på lørdag, fordi at det bliver rigtig fedt. Og så får jeg en ny pressemeddelelse i min inbox, eller i min indbakke, fra Metropolis. Der står bare, altså fra Københavns Internationale Teater, de har sendt en ny pressemeddelelse ud. Der står bare, kære Radio 24/7, kom og se luftakrobatik på en græsplæne i København Nordvest. Det er fedt. Folk skal komme. De skal bare komme. De er ret stærke og modige. Det er virkelig fedt. Det er ret sjovt. Fredag, altså i aften kl. 19, og i morgen lørdag kl. 14, og kl. 19 på Grønningen. Slut. Det er da ikke uden humor. Nej. De har taget den til sig. Totalt, så kom da ikke at sige, at journalistik ikke fører til noget. Så nu vil jeg bare anbefale lytterne. I kan se gratis akrobatik, hvis I bor hvis jeg er i København. Nordvest, Grønningen. Det bliver fedt. I skal bare komme. Det bliver fedt, de stærkere modige. Nu er klokken 6:31, og du har friskbagt til nyheder til at sige dig. Synes du, det var ægte sjovt? Jeg synes faktisk, det var skægt. Har du ikke hørt det, min mail? Nej, det havde jeg ikke. Nå, okay. Der stod bare i mine papirer, Ida har en mail. Ja, okay. Jeg vidste ikke. Det kan jeg godt lide. Det der. Nå, det er godt. Når vi har fået dit nyhedsoverblik, Ida, så skal vi kommer vi tilbage, og så skal vi høre lidt mere om den der budkrig, der har været inde i det fine auktionshus, Brun Rasmussen, hvor man altså har solgt prins Henriks ting. Og det er gået helt amok. Skal vi høre lidt mere om. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Donald Trump har aflyst sit besøg i Danmark, og nu aflyser han også sit planlagte statsbesøg i Polen, der skulle have fundet sted her i den kommende weekend. Årsagen er en orkan, der ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med voldsomme regnmængder og vindhastigheder på over 200 km i timen. Donald Trump vil blive i USA, fordi han vil være sikker på, at alle regeringens ressourcer er fokuseret på orkanen. Derfor sender Trump i stedet sin vicepræsident Mike Pence til Polen. Orkanen ser ud til at kunne blive en meget, meget stor en. Mike tager afsted, sådan siger Donald Trump. Florida ventes at blive en meget vigtig svingstat ved præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump skal forsøge at genvinde magten. Han er tidligere blevet kritiseret for sin ageren under orkanen Maria, der i 2017 ramte Puerto Rico og kostede 3.000 menneskeliv. En meget alvorlig sag, der i høj grad svækker troværdigheden til forskning. Sådan lyder reaktionen fra en professor efter Information har afsløret, at Landbrug og Fødevares og Danish Crown har spillet en fremtrædende rolle i en forskningsrapport om køds klimabelastning. Rapporten er udgivet af Aarhus Universitet og DTU og bliver præsenteret som uvildig forskning. Men Landbrugets Interesseorganisation og Slagterivirksomheden har været en del af projektets styregruppe, og Landbrug og Fødevare har ifølge Information skrevet hele afsnit i rapporten. Og samarbejdet er problematisk, det mener Heine Andersen, der er professor emeritus på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med forskningsfrihed og etik. En meget alvorlig sag, det er jo, at det jo altså ser ud til at være dokumenteret, at Landbrug og Fødevarer direkte har været pengefører på nogle af afsnittene i rapporten, uden at det fremgår af rapporten. Det er jo altså et brud på godvidenskabelig praksis, og bør simpelthen ikke forekomme. Landbrug og Fødevare skriver i en mail til Ritzau om organisationens bidrag, at der alene var tale om udkast til afsnit. Protestlederen og aktivisten Joshua Wong er blevet anholdt i Hongkong. Det oplyser Wongs pro-demokratiske organisation. Vores generalsekretær blev anholdt i morges omkring kl. 7:30, skriver talspersonen på Twitter. Han blev med magt tvunget ind i en privat minivan på gaden ved højlys dag. Vores advokater følger sagen, skriver organisationen videre. Hongkong har de seneste 3 måneder været præget af politisk uro og enorme demonstrationer, der indimellem er endt voldeligt mellem politi og demonstranter. Og netop Joshua Wong har spillet en central rolle i at mobilisere modstand mod både et omstridt lovforslag, der var statskuppet til demonstrationerne, og mod regeringsleder Carrie Lam, som er modstanderne ses som Kinas forlængede arm. Og i dag der får vi sol de fleste steder, men især de nordlige egne af Jylland efterhånden flere skyer. Temperaturer mellem de 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du får lige et sprogbillede, Merida. Mm-hmm. Jeg har taget munden for fuld. Du kom til Tito, prins Henrik. Ja, jeg sagde jo det. Da du sagde det, jeg tænkte sådan, nej, det er ikke nu. Men det kunne da godt være, at man skal hænge på, hvis man vil høre det med prins Henrik. Det kommer senere. Okay. Det var egentlig bare... Jamen, det er en aftale. Ja, okay. Jeg tror ikke, folk er særlig kede af det, og vi springer det over. Jeg synes, det er en god historie. Nå, okay. det tager vi senere. Vi skal til gengæld høre en historie om vanvidskørsel. Ja. Vi har haft det flere gange. Fidusen for nogle af de her folk, der kører rundt i det, som politimanden, vi havde inden kaldt muskelbiler, det er jo, at hvis du ejer en bil, så kan politiet tage den fra dig. Hvorimod, hvis du har leaset en bil, så kan de ikke rigtig snuppe bilen, fordi hvem ejer den, og hvem står bag det her, det ved man ikke rigtigt. Og han havde nogle vilde eksempler. Altså, han havde stoppet folk i leasede biler, som havde ikke havde kørekort, eller havde 28 klip i kørekortet, og bare grinede ham op i ansigtet. Ja, de havde bare fået deres mor til at leje bilen, eller et eller andet, en strømmand. Og det, der er jo kommet politisk fokus på, der er mange politikere, der gerne vil ændre det her. Og så har vi jo flere gange efterlyst, jamen, hvad siger man til det her i leasingbranchen? Altså, at man bliver benyttet eller udnyttet af stråmænd, og hvad siger de til det? Og det har været svært at få nogen fra leasingbranchen på, men nu har vi fået dig i studiet, Christian Brandt, og det er vi glade for. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo direktør for det firma, der hedder Leasing, Finans og Leasing. Ja, det er en brancheorganisation for de danske leasingselskaber. I repræsenterer dem. Så du er en slags, hvad kan man kalde dig? Er du lobbyist for dem? Præcis. Eller? Ja. Og I vil nu, I går i offensiv. Jamen det er sådan set ikke nu, det har vi gjort i mange år. Det er 10 år tilbage, at vi har bedt om, at leasingselskaber, ligesom banker og andre lånevirksomheder, kan få adgang til data i skattemappen. Ja. Det mener vi er et af svarene på at forsøge at komme det her problem til livs. Det har I kæmpet for, siger du, i 10 år? Ja, det har vi. Hvordan er det gået i 10 år? Vi har kæmpet i 10 år med Justitsministeriet for at få adgang til politiets register over falske kørekort og pas. Ja. For det er jo en temmelig god idé lige at tjekke, om det forviste kørekort eller pas er falsk. Men det handler om, det er jo, at vi vil forsøge at undgå, at bandemedlemmer får adgang til leasede biler. Det vil vi simpelthen gerne komme til livs. Hvis det skulle ske, at de så alligevel på en eller anden måde slipper igennem vores net, for eksempel ved hjælp af stråmand, som det blev nævnt i introen, så vil vi også gerne prøve at undgå, at de kommer til at lease flere biler. Og det vil sige, at vi har også spurgt datatilsyn om tilladelse til, ifølge persondataloven, at man i sådan et tilfælde, hvor en vanvidsbilist er blevet pågrebet, i det mindste kan orientere kolleger i leasingbranchen om, lad nu være med at lease en bil ud til ham, når han henvender sig dagen efter. Altså jeg er lidt i tvivl om, du siger, I har forsøgt i 10 år. Hvad så det nye, I vil gøre nu? Jamen det nye er jo sådan set bare, at det ser ud som om, at den nye regering tager de her ting alvorligt. Hvis I kan huske, og det kan I sikkert godt, for et par år siden, der skød banderne på alt og andet, alt og alle, både hinanden og andre på Nørrebro. Der var der ret meget grød i det. Men i takt med, at de indgik våbenhvile og ikke skød længere, så ligesom om interessen for at lave de her, for de her ting på plads, mistede lidt fokus. Ja, men du sidder så som lobbyist der. Ja. Du har ønsket det her i 10 år. Ja. Politikerne synes jo, vil jo også gerne gøre noget. Hvor dygtig, politikerne vil gerne gøre noget. Du har prøvet i 10 år. Hvor dygtig en lobbyist er du så, hvis det du sparker den åbne dør ind? Super dårlig lobbyist, men sådan er det jo nogle gange, man ikke lykkes med alt. Kunne det tænkes, at det også er, fordi I måske ikke rigtig ønsker det her, når det kommer til stykket? Der er jo lækre biler, der bliver lejet ud. I tjener jo penge på det. Den er du helt galt på. Nå? Det er jo ikke det, vi skal tjene vores penge på. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men jeg skal lige forstå, hvad er jeres strategi? Jeres strategi er at få adgang til det, der hedder e-skat-data. Ja. Så I kan se, okay, vedkommende her tjener faktisk overhovedet ikke nogen penge og skylder en masse penge. Måske er han et bandemedlem, han skal ikke lov til at leje bilen. Og lige nu har jeg ikke adgang til det, men det håber jeg kunne få. Præcis. Men hvad skulle det løse, hvis det alligevel er strømmænd, der leger de her biler? Hvis et bandemedlem får sin storsøster til at gå ned og leje bilen? Korrekt. Vores formodning er, at mange af strømmændene også afleverer falske lønoplysninger og andet til os. At de ikke giver et reelt billede af deres økonomi. Vi vil også have mulighed for at se, om de her stråmænd har store skyldige poster til det offentlige. Og hvorfor går I ud fra, at stråmænd har en dårlig økonomi? Ja, det er nok ikke helt almindelige mennesker, der bliver stråmand for banderne, tænker vi. I mange tilfælde er det jo også folkepensionister med dårlig indkomst, der bliver hyret nede på værtshuset, eller hvad det nu kan være. Jeg har en anden idé. Ja. Hvad med, man gjorde jer ansvarlig? Sagde, at hvis der bliver stoppet bandemedlem, der kører 170 km i timen gennem København, så snupper man bilen alligevel, så er jeg ret sikker på, så vil I tjekke de der folk noget bedre. Jamen, det, ved du hvad, løsningen ligger måske også et sted indimellem. Det vil jeg godt indrømme, fordi som du også siger, så vil vi tjekke dem noget bedre. Jeg vil ikke det. Og det er jo netop derfor, vi har brug for adgang til de normale muligheder, vi har. Mine medlemmer, skal du tænke på, de laver også billån. Vi har adgang til e-skat-data, når vi laver billån. Det er jo der, vi har den erfaring, at det virker faktisk. Men jeg vil også godt gribe den vinkel, du siger, fordi det har vi sådan set også spillet ind med til politiet og til Justitsministeriet. At vi er også med på, at vi skal finde en model, så vi er helt stensikre på, at når et bandemedlem bliver stoppet i bilen, så fremgår det nemlig i pressen som om, og så kører han bare videre i bilen. Det tror jeg ikke er rigtigt altid. Og vi er helt indstillet på, at den bil skal selvfølgelig ikke tilbage til stråmanden eller bandemedlemmet. Den skal tilbage til leasingselskabet, og vi skal nok sørge for, at han ikke får den ud at køre igen, og vi vil sende ham en kæmpe regning og sige, at du har misligeholdt aftalen, for det er jo en del af vores kontrakt. Det gælder også for dig og mig, hvis vi leaser en bil, at vi må selvfølgelig ikke mishandle bilen, køre sindssygt i den, for så udsætter man vores biler for fare. Og så kan du så sende regningen til et bandemedlem. Tror du selv, han vil betale den? Det er vi helt opmærksomme på, at de penge får vi garanteret ikke igen. Mm. Og så er der jo også, kan du sige, en klemme på leasingselskaberne, hvis der er nogen, der mistænker os for, at vi ikke gør vores arbejde ordentligt. Jeg synes lige, du skal lytte med her. Vi skal lige høre Henrik Schmeisser. Han har været færdselsbetjent i 35 år i Københavns Politi. Han fortæller lidt om her, hvor reelt magtesløse politiet er overfor det her. Jeg får en hånlig latter op i hovedet. Du kan skrive mig for hvad som helst. Jeg betaler alligevel ikke. Det er dig, der kommer til at betale. Ja, altså, han oplever, at de er fuldstændig ligeglade. Og så tænker man lidt det der med, at du vil sende dem en bøde, og du vil tjekke dem lidt grundigt og have adgang til deres... hvad kalder du det? E-skat? Så skulle det hjælpe? Altså, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror sgu ikke rigtigt, at jeg tror på, at det vil hjælpe. Nej, men det tror vi. Omvendt, så håber jeg også, du tror på, at vi ikke bevidst udleverer biler til bandemedlemmer. Altså, det er jo en som jeg ser debatten, er det jo en mangesidig indsats, der skal til. Mm. Det, vi håber på her, det er, at vi får et bedre samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder som vores. Det er jo heller ikke sådan, at vanvidskørsel kun er leasede biler. Jeg har kigget i Havarikommissionens rapport. Halvdelen af dem er leasede, halvdelen er noget andet. Vi skal nok sørge for at hjælpe, hvad vi kan, men der skal jo også sættes ind på en bred front. Der skal nogle hårde straffe til, så man ikke bare kan ikke fortælle, hvem man har lånt bilen ud til, når man dækker sig. Vi hørte i går med fartbøder, at der kan man også dække sig ind. Jeg tænker også sådan lidt, når han fortæller Henrik der, at det er muskelbiler, ikke? Mm. Altså, hvorfor der kommer nogle folk, der er jo et marked, fordi der er nogle bandemedlemmer, der gerne vil have nogle hestekræfter. Mm. Så tilbyder I en bil, der har 500 hestekræfter eller et eller andet. Mm. Altså, det der marked, I ved vel godt, når de kommer og efterspørger en bil med 500 hestekræfter, det skal være en ombygget Audi, så ved I vel godt et eller andet sted, hvor klokken er slået. Måske skulle I heller ikke tilbyde de der biler. Det vil der være. Det er en lidt forsimplet fremstilling af virkeligheden. Vi har medlemmer, som alene leaser de aller fineste biler ud, Ferrari og Maserati. De bliver formentlig kørt af de rigeste mennesker i landet. Hvordan skal vi kunne se, om det er en meget velhavende mand, der ønsker at lease en Ferrari, eller det er et bandemedlem, der ønsker at lease en bil med mange hestekræfter? Der er jo også mange helt almindelige, ærlige danske mennesker, som godt kan lide at køre rundt i biler med mange hestekræfter. Det er jo ikke sådan, at alle, der kører rundt i en lækker bil og har en tatovering af et bandemedlem, det er altså ret svært at skille forne fra bukken. Og skatteminister Morten Bødskov, han skriver i en mail til DR, vanvidskørsel hører ikke hjemme nogen steder i Danmark. Derfor vil jeg som skatteminister gerne bidrage til at løse problemet. Det er godt, når leasingselskaberne melder sig på banen, så vi kan få sat en stopper for vanvidskørslen hurtigst muligt. Jeg er meget åben for at se på, hvilke muligheder vi har, men det er ikke nogen simpel sag. Og det, du ser det enige i, Christian Brandt, det er ikke en simpel sag, men du skal have tak, fordi du kom. Selv tak. Direktør for Finans og Leasing. Dette er Radio 24/7. Jeg tror, vi har... En venstrevælger på linjen? Ja, Christina Amitskov, er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen, du er med fra Aarhus. Ja. Hvor gammel var du, da du stemte Venstre første gang? Hvor gammel har jeg været dengang? Det kan jeg ikke huske. Men det har været siden, jeg kunne stemme i hvert fald. Ja, hvor gammel er du nu? Ja. Jeg er 29 i dag. Okay, så du har jo i hvert fald stemt Venstre i mere end 10 år, kan man sige så, ikke? Ja, det kan man godt sige. Ja. Hver fjerde år, men ja. Vil du beholde Lykke? Altså, jeg synes, det er sådan lidt svært at svare på, fordi altså, jeg føler ikke, at det er ham, der bærer hele skylden for alt det ballade, der er. Og jeg synes måske også, at det er sådan, det eskalerer lidt, synes jeg. Hvor vigtigt det er. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi har den rigtige formand i Venstre, men jeg synes måske også, at det er eskaleret en lille smule. Overvejer du at stemme på nogle andre, eller er du sådan diehard Venstre-fan? Nej, jeg har også nogle gange overvejet at stemme på nogle andre, selvfølgelig. Ja. Hvem er så inde i tankerne? Ja, så har det været Pæbe blandt andet. Ja. Det har været ham, der har sådan nogle gange også har sagt de ting, som jeg også mener. Ja. Hvad betyder det for dig som ganske almindelig venstre vælger for Aarhus, det der med, at du siger, der er uro og blæst? Altså, er det der får dig til at overveje at stemme på et andet parti? Nej, det var sådan set her til det valg, vi lige har haft. At han var i tankerne til, at det måske var bedre, at det var ham. Men det var også på grund af det der med, at han foreslog, at det skulle være en SV-regering. Nå, han lige overvejede at lave en regering med Mette Frederiksen lige pludselig. Ja, lige præcis. Ja. Altså, at det kom var en lille smule knæfald. Så det bryder mig ikke så meget om. Nej. Hvem synes du så skal være formand, hvis det ikke skal være Lars Løkke? Altså, der er jo mange, der snakker om Ellemann, og jeg kan sådan set godt se, hvad det er, de mener. Han er jo valgt op med dig. Ja, det ved jeg også. Har du stemt på ham? Nej, det var ikke ham, jeg stemte på. Nej. Men hvad er det, du tænker kunne være godt ved ham? Altså, han er jo meget sådan statsmand. Altså, han udstråler leder. Men jeg ved ikke rigtig, om han har sådan... Han sådan skiller sig særlig meget ud i forhold til Lykke, sådan med karisma og sådan gennemslagskraft. Det ved jeg ikke rigtig, om han har. Det kan være, det er noget, der kommer med alderen. Hvad tænker du, Christina, om at... altså, hvis han virkelig er en statsmand, Jakob Ellemann, burde han så ikke udfordre Lars Lykke nu? Jo. Det kan man sige, at hvis man gerne vil være leder, så bliver man også nødt til at udfordre lederen. Men jeg tænker, at han nok også er lidt nervøs for, at hvis det alligevel bliver Lykke, der vinder, at så er hans politiske karriere jo ødelagt. Det er mange, der... Ja, så er det i hvert fald... mange for, at de så vil blive som skubbet i baggrunden og ikke få nogen indflydelse. Okay, Christina, tak fordi vi måtte ringe til dig. Jamen, det var så lidt. Ja, lige måde. Altså bare en af de mange venstrevælgere, som vi har talt med i løbet af ugen. Du lytter til Radio 24/7. Hvis du spiser kød, så kan du altså være medansvarlig for de her brande, vi lige nu ser, der haver Amazonas regnskov. For regnskoven, den bliver brændt af, så man kan rydde plads til marker. Og på de marker, der kan man så gro sojabønner, som så bliver transporteret hele vejen herop til Danmark og bliver brugt til at fodre dyrene med, som vi så spiser. Landbrug og Fødevare, de skriver dog i en mail til Politikken, at danske grise, køer og høns, de altså kun fodres med ansvarlig soja. At, citat, dansk landbrug stiller krav om, at den soja, som importeres i Danmark, ikke kommer fra områder, der har været ryddet regnskov. Ja, med andre ord, hvis man bare spiser dansk kød, så burde man kunne ånde lettet op, hvis man skal tro Landbrug og Fødevare. Spørgsmålet er bare, er det nu også rigtigt? Gry Bossen, godmorgen. Godmorgen. Du er politisk koordinator i det, der hedder Verdens Skove, der har udgivet rapporten Den Danske Sojaimports Mørke Skygge. Ja. Så vi skal blive lidt klogere på det her med, når man spiser dansk grisekød, er man så egentlig indirekte med til at sætte ild til Amazonas. Og lover Landbrug og Fødevare for meget, når de siger, at den soja, de importerer, ikke har forbindelse til afbrænding af regnskov? I forhold til, hvad vi har fundet ud af i rapporten, så gør de ja. I rapporten kan vi se, at det kommer fra den, så den rapport fokuserer meget på Argentina og Paraguay. Og der kan vi se, at det soja, der kommer til Danmark, blandt andet kommer fra nogle områder, hvor der simpelthen er ryddet skov. Det er ikke regnskov, det er noget savanneskov, der hedder Chacoen dernede, som bliver ryddet, og oprindelige folk, der bliver skubbet ud af deres landsbyer og territorier. Når det så kommer til Brasilien, så kan vi se på nogle andre rapporter og avisartikler, at der simpelthen kommer soja ud fra områder meget tæt på der, hvor det brænder, som kommer til Danmark, altså som har direkte link til Danmark. Og hvad er det for en dokumentation, du har for det? Der er lige udgivet en ny rapport fra en amerikansk NGO, der hedder Mighty Earth, som har kigget på, hvad det er, der simpelthen dyrkes både soja og kvæg på de områder, der lige nu brænder, eller i nærheden af, ikke? For der er jo ikke noget på de områder endnu. Men... Og altså, Danmark importerer årligt 1,6 millioner ton soja, som altså primært bruges til dyrefoder. Altså, det er jo ofte sådan noget, man hører, ej, veganerne, de drikker alt for meget sojamælk. Men i virkeligheden, så er det meste af alt den soja, der bliver lavet i verden, den går til at fodre dyrene, og så spiser vi dyrene. Og Danmarks andel udgør, altså hvis man skal gøre det op i areal, 5% af den samlede europæiske import, og det svarer altså til et areal på størrelse med Sjælland og Falster. Det er ifølge en opgørelse fra Verdens Skove og Danmarks Naturfredningsforening. Og jeres rapport, Gry, den handler altså om skovområder i Argentina, hvor det meste ikke er regnskov, som du siger, men sådan en slags savanneskov. Så hvis nu man sådan virkelig hænger sig i ordet regnskov, har Landbrug og Fødevare så ret i, at den soja, som importeres fra de her områder, ikke kommer fra områder, hvor der har været ryddet regnskov? Nej, for som sagt, så kommer der også noget fra regnskovsområder i Brasilien. Og desuden skal vi også se på, hvor stor en del vi har af, altså vi importerer en masse soja fra Tyskland, som får det primært fra Brasilien. Men når man taler om Argentina og Paraguay, så er han ret i, at det ikke er regnskov. Det er langt hen ad vejen savanneskoven, der hedder El Chaco. Og er det så bedre, hvis det er skovområder som dem i Argentina og Paraguay, end hvis det så er regnskov? Nej, det er nogle andre økosystemer, som er enormt vigtige for det lokale dyreliv, for de lokale folk og for klimaet for den sags skyld. Så det har ikke noget at sige i den henseende. Har du fortalt det der til Landbrug Fødevare? Det har vi faktisk. Ja. Måske ikke lige til Landbrug Fødevare, men til DLG og til Danish Agro, som er de to største importører af soja i Danmark. Og hvad sagde de til det? Ja, DLG sagde, at der var måske lige noget, de skulle kigge på. Så det er vi meget spændte på at se, hvad de får ud af det. Uddyb lige, hvad DLG er. DLG er altså Dansk Landbrug og Grovvareforening, mener jeg, det står for, som er dem, der importerer rigtig mange landbrugsvarer til Danmark og sælger det videre. Måske laver de selv foder af noget af det, og noget af det sælger de videre til andre selskaber, der laver foder til dyr. De står nærmest for halvdelen af importen, ikke? Det gør de nemlig, ja. Ja. Okay, så altså, efter din vurdering er danske kødspiser som medansvarlige for, at der er en del af Amazonas regnskov, som brænder lige nu? Desværre, så har det altså en indflydelse på regnskoven, at vi spiser kød her i Danmark, ja. Hvorfor tror du så, at Landbrug og Fødevare siger, at vi kan trygt spise dansk kød? Det er et godt spørgsmål. De har faktisk nogle regler sat ned omkring det her, men vi mener ikke, at de regler er stærke nok til at ligesom sikre, at der ikke sker de her skovrydelser for at dyrke søjeren. Og det synes vi kan se, når vi nu udgiver en rapport, som viser de her katastrofale ting, der sker i Argentina, og lige nu ser vi de her billeder, der kommer ud af Brasilien i de områder, hvor der dyrkes søjere også. Man skal lige tilføje, at der brænder også andre steder i Brasilien end kun i regnskoven. Det brænder også i Cerradoen, som også er en savanneskov, og det er også et område, hvor der dyrkes soja. Okay. Ja, de har altså en politik for ansvarlig indkøb af soja fra Sydamerika til foderbrug, og vi skal tale med Landbrug og Fødevare om en time, og skal vi selvfølgelig høre dem, om der er dokumentation for, at når man spiser en dansk flæskesteg, at der så man ikke har været med indirekte til brændeskoven i Amazonas. Stine Krøyer, også godmorgen til dig. Godmorgen. Lektor i antropologi ved Københavns Universitet. Du har rejst i Amazonas og arbejder netop lige nu på et forskningsprojekt med titlen Træers politiske liv. Det er rigtigt, ja. Og du er også forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Ja. Hvad er det, du har set og oplevet i Amazonas, som gør, at du ikke stoler på dansk landbrug, når de siger, at den soja, vi importerer i Danmark, ikke har nogen forbindelse til regnskoven? Eller afbrænding af regnskoven? Jamen, jeg er kommet i Amazonas igennem 25 år, og det er sådan lidt af et cowboyland, hvor lovens lange arm ikke når helt ud i de her områder, alle steder i hvert fald. Og så er der også et område, hvor der er mulighed for at lave hurtige penge, så er der også spekulation og tuskhandel og andre ting, der foregår i de her områder. Jeg har selv arbejdet på en sag omkring palmeolie, godt nok fra Ecuador, men hvor et stor virksomhed fik et mindre indiansk folk til at fælde deres skov på deres territorie og fungere som en form for underleverandør til den store virksomhed. Og det var altså selvfølgelig lokalsamfundet, der endte med regningen, kan man sige, og den meget store bøde for at have ryddet skoven, mens virksomheden jo så fik ligesom udliciteret risikoen til lokalsamfundet. Og det er nogle af de, kan man sige, en af de mekanismer, man kan bruge som stor virksomhed for ligesom at lægge ansvaret længere ud på nogle små bønder eller lokalsamfund i skoven. Derudover kan man sige, kan der også være problemer med altså simpelthen snyd, bedrag, korruption, hvor man kan købe produkter, det kunne være soja, snyde med sine markydelser og købe billigere produkter fra småbønder nedeunder, som man så lægger ind og blander med det andet. Og alt, hvad jeg har set, får mig til, på den baggrund til at tvivle på, kan man sige, om dansk landbrug har styr på hele deres leverandørkæde hele vejen ned igennem systemet. Så det er bare en tvivl, du har? Ja, altså det er jo selvfølgelig en begrundet tvivl også, fordi at Aarhus Universitet lavede i 2013 en rapport til Fødevareministeriet, som peger på, altså som reviewer de her certificeringsordninger, der findes på soja, og som også siger, jamen, der skal også ryddes skov for at dyrke certificeret soja, der er nok nogle problemer der, man er nødt til at kigge på, og det er altså det, man ikke har gjort endnu. Jeg tænker bare sådan, det ligger og simrer lidt under hele det her, at det er forkert at fælde regnskoven. Men hvad nu, altså det er jo brasilianernes regnskov. Hvad nu, hvis de gerne vil fælde den? Hvad siger du til det, Gry Bossen? Det er rigtigt, det er brasilianernes regnskov, men det er den største sammenhængende regnskov, som vi har i hele verden. Altså både det, der ligger i Brasilien, og så går ind i de otte andre lande, der også er en del af Amazonas regnskoven. Hvorfor skulle de ikke selv måtte bestemme over det? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er rigtig svært at svare på, fordi selvfølgelig har de en ret til at udvikle deres land og tjene nogle penge i deres land, men det, der sker i regnskoven, har bare en konsekvens for folk andre steder i Sydamerika, for det lokale klima og på os, også langt væk fra regnskoven, på grund af CO2-udledningen fra de her afbrændinger. Så giver det også en eller anden moralsk ret til at bestemme over, om de vil lave soja? Altså taget i betragtning af, at der er så mange områder, der er forladt, hvor man ville kunne gå ud og dyrke sojaen og blive ved med at dyrke den, så er det meget svært at forstå, at de bliver nødt til at blive ved med at rykke ind i regnskoven. Kan vi lige nå et lytterspørgsmål her? Der er ja, lytter, er det den med kokain? Nej, den er også okay. God. Der er nogen, der spørger, hvad med alle de tosser, som er kokain hver weekend? Hvor mange kvadratmeter regnskov medvirker de til, at der bliver ryddet? Det kan I nok ikke svare på. Det er ikke en undersøgelse, vi har lavet, nej. Det tager vi en anden dag. Jeg tænkte på et spørgsmål fra en lytter, der hedder, hvad kan man så spise, der ikke belaster klimaet eller optager arealet? Eller smadre arealer? Altså faktisk, hvis man spiser sojaen direkte, så lægger man meget mindre belastning på arealet, fordi du skal bruge meget mindre soja til at få den samme mængde protein, end hvis det skal gå igennem med dyr først. Dyrene spiser helt enormt meget foder, og det er derfor, det er så stor en belastning. Har du nogle tal på det? Altså, er det ikke sådan noget, man siger sådan et kilo soja svarer til? Altså... Der er en rapport, der godt nok er nogle år gammel, som siger, at et køer for eksempel skal have 7 kilo foder til 1 kilo kød. Og det er ikke kun soja, det er også andre ting, der skal iblandes til det foder. Og så er det 4 kilo foder til et svin. Altså men det er også for dumt, når køer kan leve af græs, at man så importerer det hele vejen fra regnskoven, ja. Ikke? Nå, jeg skulle også lige sige, at de har jo den her politik Landbrug og Fødevare, og de har altså krav til leverandørerne, som lyder. Altså, leverandøren støtter og forpligter sig til at følge soja-moratoriet og køber ikke sojabønder fra områder i Amazonas, der er ryddet efter 24. juli 2006. Hvad er det her soja-moratorie? Ved du det, Gry? Ja, det er altså en ret god aftale, der er blevet lavet for nogle år siden, som simpelthen er blevet sat i gang af forskellige virksomheder, som gerne ville støtte op om at beskytte Amazonas. Så har de skrevet under på, at de ikke vil købe soja, der er produceret i Amazonas. Men de skal overbrænde alt det, der foregår, den ulovlige fældning, altså stigning i ulovlig fældning af regnskoven derovre lige nu. Så er spørgsmålet til Landbrug Fødevare, hvordan holder de øje med, at den soja, de køber, ikke er blevet dyrket i regnskoven, og altså lever op til sojamoratoriet? Okay, vi stiller spørgsmålene til Landbrug og Fødevare. Gry Bossen, tak til du kom. Politisk koordinator i Verdens Skov, og også til dig, Stine Krøyer, der er lektor i antropologi ved Københavns Universitet. Selv tak. Ja, det er spændende det der. Kommer du til at tænke over det næste gang, du spiser flæskesteg? Ja, jeg vidste godt lidt i forvejen, men jeg er ligesom ikke stoppet med at... Nej, det er ikke jeg elsker gris, det må jeg indrømme. Men det er da rigtigt, det der. Altså, der går godt nok meget foder til et kilo kød, ikke? Altså, det var fordi, jeg var 19 år og rejste i Paraguay og så alle de der lokale bønder, der sad og demonstrerede hver dag i 4 måneder. Jeg stoppede med at spise kød. Nå. Det var lige præcis det, det der... Det der fik dig til det. Ja, for jeg kan huske, min far sagde det med, at man importerede dem hele vejen op til dem. Jeg tænkte, det var så ondt. Jeg spiser stadigvæk gris. Prøv lige at høre, man har måske set kloven og hørt om, at der bliver bestilt en H.C. Andersen-chauffør. Det er altså sket i virkeligheden nu. Det skal vi høre efter nyhederne. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Så synes jeg måske, det var en god idé, vi fik Jakob Ellemann til. Ind med Ellemann, lyder det her fra en ganske almindelig venstremand. Dem taler vi med hele morgenen. Vil du gerne beholde Lars Lykke som formand, eller skal vi have Jakob Ellemann ind? Det snakker vi med lytter om, og du må gerne blande dig 42 600 24 7. Så kan jeg sige, om en time og 10 minutter, Knud, der skal vi tale med Jakob Munk. Og han argumenterer for, at homoseksuelle, de skal afholde sig helt fra sex. Og han sidder faktisk også og rådgiver unge om sex, dog inde på sådan en kristen hjemmeside. Men har man spørgsmål til Jakob Munk, han har blandt andet været omtalt i Kristelig Dagblad, det har skabt en del debat, skriv ind på 42 600 427. Og så skal vi selvfølgelig også tale om det her, der skete i går i London. De siger stop kuppet. Save our democracy, stop the coup. Det er det, de siger. Eller råber. Ja. De står ude for en Westminster, og de er jo selvfølgelig voldsomt vrede over, at Boris Johnson har sendt parlamentet hjem. Han vil suspendere parlamentet, for at være mere præcis, mellem den 9. september og den 14. oktober. Det er det, som horderne står nede for en Westminster og råber. Det skal han altså stoppe med, fordi det er et coup. Vi får en analyse fra vores Brexit-ekspert, Tine Toft. Hun er altid god til lige at hjælpe os med det der, Ida. Ja, og spørgsmålet er altså, hvad får det egentlig for konsekvenser? Ja, det er om 10 minutter. Dette er Radio 24-7. Så er der Easy Translate nyt. Altså, det har jo været meget svært at få fat i politikerne og få dem til at forholde sig til den her skandale, tør jeg godt sige, der er blevet oprullet, ikke? Alle de problemer, der har været omkring Easy Translate, der har det været meget svært at få fat i politikerne. Nu siger justitsminister Nick Hækkerup. Han har svaret, altså der er blevet stillet spørgsmål til ham i Folketinget, så han er jo selvfølgelig tvunget til at svare. Og der siger han, citat, vi står i en utilfredsstillende situation. Det er justitsministerens svar. Ministeren skriver også, at han vil involvere Folketingets partier for at se på mulighederne for at, citat, sikre et tilfredsstillende niveau for tolkning på rets- og udlændingeområdet. Og jeg ved ikke, om altså, du sidder sådan og ryster lidt på hovedet i dig. Er det tage for munden for fuld at sige? Ja, fordi jeg synes da ikke, at vi har der politikere på historien. Men der er ikke haft en kækker på. Nej, det manden, der er ansvarlig for det hele, ikke? Ja. Det er det, der er historien her. Han siger nu, det er utilfredsstillende. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi på kanalen har haft fokus på, hvordan tolkefirmaet Easy Translate har skabt kaos hos blandt andet Københavns Politi, Flygtningenævnet, Dommervagten, efter de overtog alle tolkeydelser for mindst en halv milliard kroner under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det gjorde de i april måned. Altså, jeg synes, dem, som det har været aller sværest at få i tale, det er jo Easy Translate. Ja. Og Frederik Riskær Pedersen, der er direktør i virksomheden. Men Karina Lorentzen, dig kan man godt ringe til, retsordfører for SF. Det er dig, der har stillet spørgsmålet til justitsministeren. Godmorgen. Godmorgen. Efter det svar, du nu har fået fra Nick Hækkerup, altså, vi står i en utilfredsstillende situation. Skal vi så ud af den her toårige kontrakt til 520 millioner kroner med Easy Translate? Ja, først vil jeg sige, at jeg er faktisk glad for, at han anerkender, at det er en utilfredsstillende situation. Det synes jeg i hvert fald også. Og han vil også gerne drøfte, hvad det er for nogle løsningsmuligheder, vi så kan se for os. Og det synes jeg er meget positivt, og det vil jeg gerne rose ham for. Men jeg må sige, at jeg er ved at være der, hvor jeg har tabt tilliden til, at det her nogensinde bliver godt. Og når man også kigger på forhistorien, og ser, at Københavns Kommune faktisk har afbrudt kontrakten med dem, fordi de ikke kunne levere det, de skulle. Så synes jeg, at det hælder derhen imod, at vi må se på at hæve kontrakten. Men der er jo nogle forhold, som skal være opfyldt, hvis det er, at man skal gøre det. Altså, der skal være nogle væsentlige mangler. Men jeg hæfter mig ved, at at en af de mangler, det er for eksempel, hvis der er gentagende brud på sikkerhed og tavshedspligt. Og det er jo blevet kortlagt, at tolkene de er ikke sikkerhedsgodkendt i en hel del tilfælde. Det er også et spørgsmål om man ophæver et for højt administrationsgebyr. Det er også blevet kortlagt, at man ikke altid bruger nærmeste tolk, og det fordyrer regningen væsentligt. Så der er jo sådan nogle greb at tage i, men om det er nok til, at vi kan hæve kontrakten. Og spørgsmålet er jo også, hvad kan vi sætte i stedet for? Er der nogen, der kan tage over på den her utroligt vigtige opgave? Det er nogle spørgsmål, som presser sig på. Og jeg synes i hvert fald, nu har vi jo et samråd i næste uge, at nu må vi få nogle svar på, altså hvor lang line skal de overhovedet have ved Easy Translate i forhold til at få orden på det her. Ja, så Karina Lorentzen, du hælder til det. Det er jo også sådan lidt et politikersvar, altså sådan et ikke-svar. Du ser også, der er nogle forbehold, og det er jo klart, Knud og jeg, altså som journalister, så vil vi gerne vide, hvad mener SF, og kan vi lave en nyhed, hvor der lyder, SF vil nu bryde kontrakten. Ikke? Så lad os lige se, hvad er det egentlig for nogle historier, der har været om Easy Translate. Altså, vi har blandt andet kunne fortælle, hvordan en lang række myndigheder oplever store problemer med kvaliteten af deres tolke, og med at skaffe tolke, der er brug for, og at Easy Translate simpelthen sender tolke på job, der ikke har fået den obligatoriske uddannelse, eller er blevet sikkerhedsgodkendt. En mandag skulle vi fortælle, at de har sendt en tolk med plettet straffeattest til en opgave for politiet i en afdeling for organiseret kriminalitet. Der er 3 specialenheder under Københavns Politi, der har sendt hele 70 klager til Rigspolitiet. I klagerne står der blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvenser for både retssikkerhed og politifaglighed, og også potentielt længere sagsbehandlingstider. Der har også været problemer i Københavns Lufthavn, og så har vi så fortalt om Anna-Lena Blomros, der fik tilbudt en tolkningsopgave af Easy Translate, selvom de ikke havde set hendes ID, selvom hun ikke havde gennemgået skriftlige tests på nettet, og selvom hun havde fortalt dem, at hun aldrig har tolket før. Så går det et par dage, så kontaktede de mig via mail, og spurgte, om jeg var interesseret af et job. For det skulle blive en svensk tolk. Har du nogensinde tolket før? Har du nogen tolkeerfaring? Nej, det har jeg ikke. Jeg var faktisk meget forbavset, og synes, det var virkelig useriøst. Ikke? Fordi de vidste jo ikke noget om det. De har ikke engang sat min ID-handlinger. De ved ikke, hvem jeg er. Og så var der også lige det der med, at de sagde, at de havde vundet en pris. Det havde de ikke. Der var det der med, at de sagde, at de havde lavet en tolkeuddannelse sammen med Aarhus Erhvervsakademi. Det havde de heller ikke. Altså, Karina Lorentzen, hvad skal der til, før I trækker stikket på det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at min tillid den er ved at være opbrugt. Altså, jeg synes, de har for mange lige lasten, og jeg har svært ved at forestille mig, at de kan leve op til at levere den her opgave, specielt også, når man kigger på forhistorien. Og jeg ved jo, at Rigspolitiet lige nu kører et tilsyn her i august måned med tolkeordningen. Og de har sådan set konstateret, i hvert fald i 10 uger, der har man ikke leveret det antal tolke. Man skal i 98% af tilfældene levere en tolk, og så har man taget hensyn til, at hvis der er et særligt lille sprog, hvor det kan være svært at levere. Men det procenttal når de overhovedet ikke op på. Det synes jeg jo er et meget, meget væsentligt problem. Så vi må have en snak i det samråd, der kommer. Jeg vil sige, at jeg hælder mod at ophæve det her forhold, men det kommer jo helt, helt an på, om vi 100% har muligheden for det, og hvad vi kan sætte i stedet for. Og selvfølgelig skal man også have en mulighed for at rette op, men jeg synes, der har været meget fokus på den her sag, og jeg synes sådan set, at de har haft lejlighed til at rette op. Der er trods alt gået 5 måneder siden, de har overtaget. Så hvis jeg nu sad og var bladsmører og skulle lave en overskrift i avisen, så ville det være SF heller til at ophæve kontrakt med Easy Translate? Ja, altså jeg vil sige, der skal nogle meget gode argumenter på bordet, hvis vi skal fortsætte. Der skal være udsigt til, at det her inden for meget kort tid løser sig. Det her Karina, er et spørgsmål om retssikkerhed. Karina Lorentzen, jeg tror også, at min redaktør vil sige, at den skal skærpes, den der. Kan vi ikke få en lidt stærkere formulering end heller til? Jeg tror aldrig, I får en politiker til at sige, at vi ophæver kontrakten, uden at fuldstændig at have klarlagt. Nå, men I kunne godt mene, SF mener nu, at man bør blive enige i Folketinget om at ophæve kontrakten. Jamen, jeg siger, at det afhænger meget af, hvad det er for en plan, som ministeren lægger frem på det samråd, der kommer i næste uge, fordi jeg vil gerne have, at der sker noget hurtigt, og de skal selvfølgelig levere det, de kan. eller det, de skal leve op til. Og de skal i 98% af tilfældene stille med en tolk. Det har de ikke gjort i 10 uger. Så hvis der ikke er udsigt til, at det bliver bedre, ja, så synes jeg, vi skal hæve kontrakten. Okay, du skal have mange tak, Karina Lorentzen, fordi du var med. Det var slet. Ja, som altså er rektorfører for SF, og som har stillet det her spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, som altså har svaret, at vi står i en utilfredsstillende situation. Og det bliver bare spændende at se, hvad der sker i næste uge. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det her, det er vrede mennesker, der står foran Westminster i London i går. Boris Johnson har jo suspenderet parlamentet mellem 9. september og 14. oktober. Det vil sige, det er jo ikke ham, det er dronningen, der suspenderer. Han har bedt dronningen om det. Og det står man så og råber, save our democracy, stop the coup. Og det er det, vi skal tale om nu. Altså, er det her et coup? Og hvad betyder det, at man fratager parlamentet den demokratiske ret til at påvirke Brexit? Mm. Der er altså kun 62 dage til Storbritannien ryger ud, medmindre de har fundet på noget andet, altså 62 dage. Tine Toft, godmorgen. Godmorgen. Reporter og vært på The Brexit Club. Okay, får altså Boris Johnsons beslutning nogle konsekvenser, som det ser ud nu? Ja, altså det, som vi har set i går, udover demonstrationer i gaderne, det er, at hans beslutning her om at sende parlamentet hjem, det gør, at dem, der er tilbage, som er imod, de har rottet sig sammen og prøver nu at bruge den lille uge, de cirka har, når de kommer tilbage på tirsdag, til på en eller anden måde at blokere ham. Og lige nu så er der forlydende om, at der også er flere inden fra hans eget parti, altså de konservative, som er så vrede over hans beslutning om den her suspendering af parlamentet og den timing, de har, ikke mindst, at de er klar til på en eller anden måde at bakke op om et flertal, som siger i hvert fald, at de vil lave en eller anden form for lovgivning i næste uge, som skal blokere for Boris Johnsons planer om at ryge ud uden en aftale, hvis det er det, der kommer til at ske. Så det vil altså sige, at udover at kritikerne bruger al deres tid på at brokke sig stadigvæk og kritisere Boris Johnson, så prøver de nu, hvad kan man sige, at mobilisere og bruge den sidste lille bid af tid, de har til på en eller anden måde at lave en slags lovgivning, som de så kan stemme om i parlamentet, som kan stoppe hans planer. Så det er de konsekvenser, det har nu, det er, at det skubber hans modstandere meget tættere sammen, end vi har set i lang tid, fordi det er meget forskellige typer af politikere fra mange forskellige partier. Og der skal man bare lige huske, at Boris Johnson har et meget, meget, meget smalt flertal lige nu. Han har et mandats flertal, så der skal ikke særlig meget til at skubbe den der balance for, om en lovgivning kan blive vedtaget eller ej. Okay, og nu siger du, det ligesom bringer folk sammen, som ellers før har været uenige. Der er jo 62 dage i dag til, at Storbritannien ryger ud, medmindre de har fundet på noget andet. En af dem, som virkelig giver den gas i forhold til at kritisere Boris Johnson, det er den skotske første dame, Nicola Sturgeon. Lad os lige prøve at høre hende. Should be really blunt and frank about this. Trying to shut down Parliament in order to force through a no-deal Brexit that everybody knows will do real and lasting damage to people the length and breadth of the UK is not democracy, it's dictatorship. And if MPs don't find a way of coming together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then today will go down in history as the day any semblance of UK democracy died. It's a dictatorship, siger hun på sådan klingende skotsk. Og ja, Boris Johnson, han afviser jo blankt, at det her skulle være udtryk for diktatur. No, well, that is completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program on crime, on hospitals, making sure that we have the education funding that we need. And there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit. Ample time in Parliament for MPs to debate the EU, to debate Brexit, and all the other issues. Ample time. Ja, Tine Toft, altså, du siger, der er kun én, der lige skal smutte for Boris, så har han ikke et flertal længere. Er der noget, der tyder på det? Altså, det er meget, meget svært at sige, fordi de konservative, som jo er en del af hans parti og regering, de er meget i tvivl lige nu, om de skal prøve, at, altså af dem, som ikke mener, man skal gå efter et no-deal Brexit, det er der mange konservative, der ikke mener. De er i tvivl, om de på en eller anden måde skal reagere nu over for ham, eller om de skal vente og se, om han måske alligevel kan gøre det, han har lovet igen og igen og igen, nemlig at få en bedre aftale, og så simpelthen vente og sige, okay, lad os lige give ham den her tid, vi kommer tilbage allersidste oktober, og så kan det jo være, at han har fået et eller andet ud af EU. Så det er meget, meget på en knivsæk lige nu. Det ser ud til, at det er nogle af de helt store figurer, som begynder at sige, at de mener, at man i stedet for skal blokere ham nu. Men mange af dem er jo også nervøs for at vælte deres eget parti og blive smidt ud i valg. Altså, det er virkelig også indrigspolitik, det her. Tine Toft, er der ikke noget med, det er din sidste dag på kanalen i dag? Lige en kniv i hjertet. Jo, det er rigtigt. Nej. Kunne jeg så ikke lige få dig til her? Nu siger du, det er svære spørgsmål, og du sådan går lidt rundt om en varmgrød. Det er din sidste dag på kanalen. Sæt lige din troværdighed på spil her. Får vi et hårdt Brexit? Det synes jeg er det sværeste spørgsmål, du overhovedet kan stille. Altså, jeg synes, der er mere og mere, der tyder på det. Der er et scenarie, der måske en lille smule mere sandsynligt, er der flere og flere, der peger på, det er, at der kan ske så meget, at det bliver en lille ekstra forlængelse, inden vi får det. Men jeg synes, der er mere, der tyder på et hårdt Brexit, end et Brexit med en eller anden aftale. Men det er sindssygt svært at sige. Ja, nu lyder du som en politiker, Tine Toft. Får vi et hårdt Brexit, ja eller nej? Jeg ved det ikke, Knud. Tak, og tak for alle dine gode analyser. Dette er Radio 24/7. I går i debatten på DR2, der blev det diskuteret, hvem skal egentlig være i spidsen for den blå blok. Og første halvdel, der var der en masse venstrefolk inden, og Jørgen Winther fra Venstre, han sagde sådan her til Claus Hjort Frederiksen. Claus, det er dig, der får mig op i det røde felt. For da jeg så i fjernsyn, at du får rullende kamera, gik hen og undsagde Christian, ikke kun mobbede ham, du nærmest sparkede ham, og sagde, at han ikke skulle være der mere. Og det jeg ved, det er, du gør jo ikke noget, uden du aftalte med Lars Løkke forinden. Og det, jeg har gjort der, det synes jeg simpelthen er for dårligt. At I to går hen og siger, at han ikke kan bruges mere. Altså, det var det, der fik mig op. Nu går det ikke mere. Nu vil jeg ikke gøre en indsats for, at vi skal have de to til at træde tilbage. Og årsagen til, at jeg gerne have dem til at træde tilbage, det er, at jeg synes, et kongemor vil være så forfærdeligt. Altså, hvis Lars Løkke nu går ud... Hvad fanden er det, du er i gang med? Jamen, det er ikke kongemor. Altså... Hør her, hvis Lars Løkke går ud i morgen og siger, jeg trækker mig, så vil han få en jublende velkomst på landsmødet, og vi vil klappe ham, fordi han har været så fantastisk god hele tiden. Og så har vi en masse gode kandidater, som sagtens skal komme til. Ej, hold nu op. Altså, der bliver bandet, og bølgerne går højt i debatten her. Hørte du den der kommentar lige i midten? Det er jo Claus Hjort, der står med foldede arme, og så siger han tilbage, hvad fanden er det, du har gang i? Jamen, det er det, der bliver bandet. Det er, og jeg kan sige, hvem der så med. Det gjorde formanden. Lars Løkke Rasmussen, han sad og så med, fordi han skrev på Twitter under debatten, så skrev han, sidder og ser debatten på DR2 helt vildt, og en gang råben og skrigen, håber godt nok, der er mere ro og omtanke i mit eget parti. Ikke bare et håb, jeg ved det. Altså, det er jo bare spørgsmålet. Spørgsmålet er bare, altså, det her, ikke det tweet, der underdriver allermest. Men det kan man spørge sig selv om. Vi snakker jo hele morgenen. Og vi har jo talt, altså i løbet af ugen har vi i hvert fald hørt, altså kendte venstre profiler udtale sig om det her. Men hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem der kan blive formand for Venstre? Det er jo sådan set dem, der kom på landsmødet. Og der er 850 delegerede på Venstres landsmøde. Og det er jo blandt andet vælgerforeningerne, det er medlemmer af hovedbestyrelsen, det er kommuneforeningerne, og så er det også dem, der er kredsbestyrelsesmedlem. Og en, der er kredsformand for Venstre i Vordingborg, det er dig, Svend Erik Petersen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er vel en af de 850 delegerede på Venstres landsmøde, der kan stemme? Det er korrekt, ja. Og vi ringer til dig for at høre, om Lars Løkke Rasmussen bør gå af. Ja, som I sikkert har lagt mærke til, så var der jo et møde i Region Sjælland her den anden aften. Og der er jo sivet en masse oplysninger, både med sms og e-mail og folk, der har udtalt sig. Og det er jo ikke godt. Altså, min regionformand er stegt tosset, min egen kommuneforeningsformand er stegt tosset. Så nu vil jeg ikke gøre det. Jeg vil faktisk ikke kommentere mere noget før det der hovedbestyrelsesmøde er overstået. Du må lige uddybe, hvad der er foregået på det der møde i Region Sjælland. Jamen, det kan jeg jo ikke, fordi jeg deltog jo ikke på mødet. Men hvad er det så, hvad er I blevet stiktosset over? Ja, man har udtalt sig til pressen, når det var aftalt, at der ikke skulle udtales noget om, hvem der var for imod det ene og det andet. Ikke? Ja. Altså, Ekstrabladet skriver jo, drama til det møde der, drama-tv-møde, taget i smug-sms med Troels Lund, at Lykkes håndlanger Troels Lund, altså han sad og var med på sådan en varm linje, da der blev holdt det her krisemøde onsdag aften. Så er der rådslagning, og så sidder der altså en, ligesom og sms'er med Troels Lund Poulsen, som er Lykkes mand, undervejs og ligesom er en slags spion for Lykke. Og det opdager I så. At vedkommende gør. Det skulle være en kvinde, en venstre kvinde, ifølge Ekstrabladets oplysninger. Ja. Hvorfor må man ikke sidde og sms til Lars Løkke og Troels Lund om, hvad der sker? Når man har aftalt, at man ikke udtaler sig om, hvad der sker på mødet. Så du har jo meget malende beskrevet, hvorfor der er nogen, der er stiksure, når man formand står og siger, det her det er et fortroligt møde, og hvis pressen spørger, så hedder det ingen kommentar, før hovedbestyrelsesmødet er overstået. Ikke? Og det er der så nogen, der har brudt på ret så eksaktant vis. Ikke? Ja. Synes du, nu sagde du, at du synes, at Lars Løkke et eller andet sted skal gå af. Synes du også, Christian Jensen skal gå af? Ja, men nu stopper det altså, fordi jeg vil simpelthen ikke kommentere mere på det der. Men Søren Erik Petersen, altså din egen formand har jo skrevet på Twitter, at der er ro og omtanke i partiet. Ja. Hvorfor griner du det? Jeg har jo selv synes, at det skal ud af det. Jeg er der jo ikke. Nej. Svend Erik Petersen, så du debatten i går? Ja, det gjorde jeg det meste af det. Hvorfor ikke det meste? Eller hvorfor ikke det hele? Fordi jeg så fodbold. Nå, okay. Du så fodbold. Altså, som kredsformand for Venstre i Vordingborg, så du ikke debatten, som altså handlede om Venstre? Nej. Hvad var det for en kamp, der var, hvad var det for en kamp, der var vigtigere end blodbadet i dit eget parti? Ja, men det var jo FCK, der spillede det så. Okay. Ja, det skal oppasses. Og jeg er ikke FCK-fan, by the way, så men jeg interesserer mig meget for fodbold, så. Okay. Ah, men Svend Erik, Lars Løkke skriver, sidder og ser debatten helt vildt en gang råben og skrigende, håber godt nok, der er mere ro og omtanke i mit eget parti. Ikke bare et håb, jeg ved det. Altså, han ved, der er ro i jeres parti. Ja. Jamen, jeg kan ikke sige noget mere, end det, jeg har sagt. Nej, det er også okay. Hvem synes du skal være i stedet for? Skal det være Jakob Ellemann? Jamen, nu beder du mig jo igen at sige noget, jeg ikke skal sige igen. Ja, du er jo i radioen, så må man jo godt sige det. Nej, der er slet ingen, der lytter til jer her om morgenen. Nej, nå okay. Jamen, tusind tak, fordi du må ringe til dig. Ja, det var så lidt. Ja, god dag. Held og ja, lykke i partiet. Svend Erik Petersen, der altså er kredsformand for Venstre i Vordingborg. Dette er Radio 24/7. Vi har også en Venstre vælger med på linjen. Thor, godmorgen. Godmorgen. Du har stemt på Venstre både ved seneste folketingsvalg og Europaparlamentsvalget. Altså netop de her to valg, hvor Lars Løkke Rasmussen i hvert fald har givet sig selv ros for at klare det godt. Synes du, han skal blive som formand for Venstre? Nej, det synes jeg ikke, han skal. Og hvorfor ikke? Jeg synes faktisk, Løkke gjorde det rigtig godt i folketingsvalget, fordi at han havde den her kompromissøgende og statsmandsagtige fremtoning. Og det, der sker nu, det kommer jo til at virke desperat. Det er som om, han vil prøve at forcere en proces, som er sat i gang blandt græsrødderne. Og det kommer til at virke uværdigt, desværre. Og det er jo rigtig ærgerligt, når det, han fremstod med under folketingsvalget, netop bare det her rolige og kompromissøgende. Så du debatten i går? Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg sad jo, og jeg kunne ikke lade mig sidde og klukke lidt, da jeg hørte den tidligere herinde, fordi at det bliver jo sådan fuldstændig farsagtigt. House of Cards kommer til at minde om småtrivial, kedelig kommunalpolitik, når man hører om, hvordan folk har gebæret sig. Og det er jo klart, det er der ikke nogen, der kan profitere af, hvis man ønsker partiet det bedste. Okay. Så, hvem vil være den bedste formand for Venstre, hvis du kunne vælge? Jamen, jeg vil nok også pege på Ellemann, som der var berørt af flere. Jeg kan sådan set godt forstå, at den position, han har, at det er at holde sig i ro. Fordi han skal jo netop ikke gå ud og blive en kongemorder. Uanset hvad der kommer til at ske, hvis en mirakel skulle ske, ligesom det skete i Odense, og Lykke for ro på, det var jo et mirakel dengang, så det var ret utroligt, at det kunne gentages. Så er det klart, så er han jo tabt på den måde. Okay. Og lykkes ham faktisk, at kan man sige, også sætte den sidste dolk i, jamen, så bliver han også fedt ind i det, og det vil være rigtig ærgerligt, fordi Ellemann har, nu kender jeg jo ikke personligt før, det er bare den fremtoning, den attitude, det billede, jeg har, når jeg tænker på ham, det er en meget rolig, kompromissøgende person, der ikke lader sig fedt ind i en mudderkastning. Og det vil komme til ligesom at afspejle sig i det, hvis det er ham, der gør det. Men derfor synes jeg, det er fornuftigt nok, at han ligesom lader, det er måske en floskel, men lader demokratiets kræfter virke, og så stille sig i baggrunden, og så sige, at det øjeblik, at den er sikker blandt medlemmerne, selvom det er noget råberi, der foregår, jamen så træder jeg ind, og så tager den opgave på mig, men han kan jo ikke agere anderledes i min optik lige nu. Nej, tusind tak, Thor Tandkred, altså venstrevælger, og god morgen til dig. Tak skal du have. Ida, der er nogen, der skriver til os to. Ja. I er nogle sølle bisser. Drop nu det der venstrefis. I har svælget i det. Har I virkelig ikke andet stof? I puster det op. Så er der en anden lytter, der skriver, det er altså ikke det vigtigste i verden, det der med venstre. I bliver ved og ved og ved. Ej, jeg tror, hvis man så debatten i går, så kan vi ikke puste nok op. Altså, jeg vil også godt lige... banner. Altså, jeg vil også godt lige føre en forsvarstale for, at vi interesseres for det her. Det er Danmarks store liberale parti, et statsministerbærende parti, der er i åben krig. Det er, der kan være tale om, hvem der skal være den næste statsminister i Danmark. Det er da bare sindssygt vigtigt. Og derfor må vi skuffe jer, som synes, det er for meget. Vi kommer til hele morgen og tale med venstrefolk. På redaktionsmødet i går, Knud, der var der flere, der nævnte noget om, at vi skulle have en historie om H.C. Andersen-vogn. Ja. Og jeg sad bare og tænkte sådan, hvad er det, de taler om? Jeg turde ikke sådan spørge, hvad mener I med en H.C. Andersen-vogn? For jeg tænkte, det er mig, der er helt væk. Ja. Men det er, fordi jeg havde glemt den her scene fra Klovn. Kunne jeg få en vogn til Zoologisk Haves hovedindgang? Navnet er Christensen, og det skal være en H.C. Andersen-vogn. Det er du godt klar. Det lyder godt. Hej. Hvad er en H.C. Andersen-vogn? H.C. står for en hvid chauffør, og så Andersen står for en skabefølge i Danmark. Hvad er der? Hvad er der? Det er pinligt. Ja, det må du holde op med. Det er da en ærlig sag. Ej. Jeg kan da se, en mand, der skulle da ikke følge ud, så det kan jeg da se. Altså, Kasper Christensen, som jo altså bare er en kæmpe idiot i denne her serie, tv-serie Klovn, ja, sammen med Frank Hvam, og så ligesom for at vise, hvor meget han er en idiot, så skal han så også, så bestiller han den her taxa, som skal være en hvid chauffør. Og det er selvfølgelig en parodi, fordi det kan man jo ikke i Danmark. Det må man ikke. Det er ulovligt. Det ville være diskrimination. Ja, det er ulovlig diskrimination. Hvad skete der i sidste uge? Jamen, der blev det til virkelighed, det her. Der kom der sådan en, til Danmarks næststørste taxafirma, der kom der sådan en efterspørgsel, specialopgave, helst kvindelig chauffør. Vi har en familiemæssig situation, hvor kunden allerhelst vil køre med en kvindelig chauffør, og så kommer det. Eller i hvert fald en dansk chauffør. Turen går for videre over til hovedbanen. Ring ind til mig, Claus. Der sidder Claus så ude på centralen og sender lige sådan en efterlysning ud på en dansk chauffør. Og det, ja, det må man jo ikke. Vi får ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder i studiet her om 3 minutter for at spørge om, altså, om man må det, må man virkelig efterspørge en køns- og etnisk specifik chauffør på den her måde. Jeg tror, svaret det er nej, men hun kommer på eksempler på, hvilke situationer kunne det her egentlig være okay? Altså, er der overhovedet nogle situationer? Er du måske taxichauffør, kører rundt derude, har oplevet, at der er kunder, der vil køre med bestemte chauffører? Skriv meget gerne ind, 42 600 427. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det før. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Landbrug og Fødevare og slagterigiganten Danish Crown var med til at udarbejde en rapport om oksekød fra Aarhus Universitet og DTU, som ellers er blevet præsenteret som uvildig forskning, skriver Information. Danish Crown og Landbrug og Fødevare har spillet en fremtrædende rolle i udarbejdelsen af rapporten som en del af projektets styregruppe. Det viser mails og dokumenter, som Information har fået aktindsigt i. Landbrug og Fødevare har desuden skrevet flere afsnit i rapporten. Danish Crown er kommet med rettelser til indhold, heriblandt forsidefoto og rapportens titel. Samarbejdet er meget problematisk, det mener Heine Andersen, der er professor emeritus på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med forskningsfrihed og etik. En meget alvorlig sag, det er jo, at det jo altså ser ud til at være dokumenteret, at Landbrug og Fødevare direkte har været pindefører på nogle af afsnittene i rapporten, uden at det fremgår af rapporten. Det er jo altså et brud på godvidenskabelig praksis, og bør simpelthen ikke forekomme. Landbrug og Fødevare skriver i en mail til Ritzau om organisationens bidrag, at der alene var tale om udkast til afsnit. Seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Ellen Trolle fastholder, at der fra hendes side er tale om uvildig forskning. Aarhus Universitet har ikke ønsket at stille op til interview. Donald Trump aflyste sit besøg i Danmark, og nu aflyser han sit planlagte statsbesøg i Polen, der skulle have fundet sted i den kommende weekend. Årsagen er en orkan, der ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med voldsomme regnmængder og vindhastigheder på over 200 km i timen. Donald Trump vil blive i USA, fordi han vil være sikker på, at alle regeringens ressourcer er fokuseret på orkanen. Derfor sender Trump i stedet sin vicepræsident Mike Pence til Polen. Flere selskaber, som formidler kviklån og gambling på nettet, går direkte til samfundets svageste med skjult reklame. Henriette Kirkegaard fortæller nærmere. Politikken har fundet en række reklameartikler, som omtaler kviklån positivt over for børn og dårlige betalere. Andre artikler opfordrer pensionister og nybagte forældre til at spille online casino, hvis de savner spænding i hverdagen. Fælles for artiklerne er, at de ikke er markeret som reklameindhold, selvom det er et krav ifølge markedsføringsloven. Det gælder eksempelvis hjemmesiden kunforbørn.dk. Her fremgår det i en artikel, at mange familier får problemer med økonomien, når de får et barn. Derfor kan et forbrugslån være en god idé, står der i artiklen, og henviser til et kviklån med en rente på op mod 760%. Politikken afdækker et andet eksempel med lånetilbud til dårlige betalere i RKI, som ofte er stærkt forgældet. Og for Politikken siger erhvervsminister Simon Kollerup om de skjulte reklamer dybt forkasteligt og fuldstændig blottet for moral. Og at kigge på vejret, først sol de fleste steder, især i de nordlige egne af Jylland efterhånden flere skyer. Temperaturer mellem de 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Maria Ventegodt Lisbjerg. Godmorgen. Du er noget så fint som ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Det er rigtigt. Ja. Må taxa 4x35 godt efterspørge en kvinde, og det skal også være en hvid chauffør. Må de godt det? De må godt efterspørge en kvinde til særlige opgaver, men ja. De må ikke efterspørge en chauffør, en hvid chauffør. Hvorfor ikke? Det må de ikke, fordi vi, altså, fordi der er et forbud mod diskrimination på grund af race og etnicitet, så det må man simpelthen ikke. Så hvis man siger, jeg vil gerne have en hvid chauffør, er man så racist? Ja, det er man sådan set. Ja, ifølge loven? Ja. Ja, okay. Altså, hvorfor må man gerne bestille en kvinde så? Jamen det er, fordi der er videre rammer for diskrimination og forskelsbehandling på grund af køn. Der er simpelthen større anerkendelse af, at det kan være i orden i særlige situationer. Det er selvfølgelig ikke okay at gøre det, hvis man bare skal på en almindelig tur fra A til B, men hvis man nu for eksempel skal til et krisecenter eller sådan noget, så kan det være okay. Men hvis jeg skal for eksempel fredag nat klokken 4 bestille en taxa til min veninde, der er for fuld, jeg tænker, nu skal hun hjem, må jeg så gerne bede om, at det er en kvinde, der kommer? Det er jo ikke en krisesituation. Nej, det er et godt spørgsmål, synes jeg, fordi jeg kunne sagtens sætte mig ind i situationen, hvor man kunne tænke, at der kunne være nogle sikkerhedsmæssige hensyn, eller er det noget særligt, man gerne ville beskytte hende, eller sikre, at hun kom rigtig godt frem, osv. osv. Men jeg tror, der skal mere til, end bare sådan en almindelig fulde tur lørdag aften, før man kan bede om en kvinde. Okay. Og du siger, man må ikke bede om en hvid chauffør. Må man godt sige, at jeg vil have en dansk chauffør? Nej, det må man ikke. Nej, det er også lovligt. Mm. Er man racist, hvis man efterspørger en dansk chauffør? Det er et godt spørgsmål. Racist, altså det er jo ikke et begreb, vi bruger særligt tit, og jeg går egentlig bare mere på den, fordi jeg synes, det... Man ved ikke rigtigt, om man skal mene om det her, vel? Altså det, selvfølgelig skal man ikke... hvad kalder du det? Diskriminere? Ja, det skal man da ikke, men... Det er nemlig rigtigt. Der er rigtig gode grunde til, at man ikke skal, ikke? Fordi vi kan jo ikke lide, når man skærer folk over en kam og bare siger, at fordi du har en bestemt hudfarve eller en bestemt etnicitet, så regner vi dig for mindre, så synes vi ikke, at du er ligeværdig i forhold til en eller anden opgave eller indstilling osv. Så der er jo rigtig, rigtig gode grunde til, at vi ikke tillader det. Ja. Skal vi lige tale lidt omkring den her episode, for det er jo det, der er anledning til, at vi taler om det her. Det er Danmarks næststørste taxafirma, der efterspurgte en dansk chauffør, og den besked, der tikkede ind på skærmen, den lød sådan her. Specialopgave, helst kvindelig chauffør. Vi har en familiemæssig situation, hvor at kunden allerhelst vil have en kvindelig chauffør, eller i hvert fald en dansk chauffør. Turen går fra Hvidovre til Hovedbanegården. Ring til mig, Claus. Og taxa 4x35 modtager et opkald fra naboen til familien. Det drejer sig om klokken 17.44 torsdag i sidste uge, altså den 22. august. Og Claus, det er altså en, der er ansat hos taxa 4x35. Det er ham, der tager imod opkaldet og siger, at det var politiet, der bad naboen om at ringe efter en etnisk specifik chauffør. Taxa 4x35 har ikke bundet samtalerne, men de har fundet oplysningerne frem om den pågældende episode. Og vi har så forsøgt at finde ud af, hvem gav instruksen om denne her etnisk specifikke chauffør. Og taxa 4x35, de siger, at de handlede efter politiets instrukser. Administrerende direktør Gert Frost hos taxa 4x35 ønsker ikke at uddybe i et interview, men skriver i en mail, at de ikke som udgangspunkt forskelsbehandler. Hos taxa 4x35 efterkommer vi ikke kundens krav, hvis de bestiller en vogn med særlige ønsker til chaufførens køn eller etnicitet. Vi har et bredt og godt samarbejde med politiet, og derfor ingen kommentarer til den konkrete sag, men vi er altid behjælpelige i politisager. Og så ringede vi til Vestegns Politi, som altså dækker det her område videre. De har også taget nej til at stille op, og de har forsøgt at finde ud af, hvad det er for en episode, det drejer sig om. Og de har ikke fundet frem til den konkrete episode. De skriver, Københavns Vestegns Politi har identificeret et opkald til vores servicecenter den 22. august fra en person, der ønskede vejledning om chikaner i samtalen omtales intet om taxa eller lignende. Opkaldet kom fra en person, der bor nær den adresse, hvortil en taxa bestilles kort efter. Københavns Vestegns Politi kan altså således ikke med sikkerhed sige, om opkaldet og taxabestillingen hænger sammen. Maria Ventegodt Lisberg, du er lige behandlingschef i Institut for Menneskerettigheder, og der er jo faktisk, der har tidligere været sager fremme om kvindekrisecentre, der kun bestiller danske chauffører af hensyn til kvinders sikkerhed. Og et eksempel er, at i 2004, der er der en sag om pakistanske taxachauffører, der systematisk samarbejdede om at finde kvinderne på krisecentre og bringe dem tilbage til deres hjem. Altså ved hjælp af mobiltelefoner, sms og billedbeskeder, så sender kvindernes voldelige mænd og deres familier altså efterlysninger ud til sådan et taxanetværk tilbage i 2004. Og så ved hjælp af rundsøgninger, så kan de altså finde frem til kvinderne. Maria, kan der være situationer, altså hvor de i orden er forskelsbehandle, og simpelthen sige, jeg vil gerne have en hvid taxichauffør, hvis man netop er på et krisecenter? Eller hvad skal man gøre, hvis man gerne vil have det? Jeg synes, jeg kan sagtens forstå, at 4x35 har gjort det her, og jeg kan sagtens også sætte mig ind i, at man tænker, at det er nødvendigt. Og måske, teoretisk set, kunne det også godt i sådan en helt, helt særlig undtagelsessituation være lovligt. Men jeg tror, at vejen frem er, at man tænker, som taxafirma siger til sig selv, okay, får vi nogensinde de her opkald, eller får vi dem regelmæssigt, hvis vi gør det, hvis det sker igen, hvis der er en mulighed for, at det sker igen, så kunne det måske være en rigtig god idé, hvis vi lavede en pulje af chauffører, som havde til opgave at tage de her ture, som nogen vi har godkendt på forhånd, nogen vi har haft en samtale med, nogen vi har sikret os er i orden, og hvor man laver udvælgelsen, ikke på grundlag af deres hudfarve, om de er etnisk danske eller ej, men simpelthen bare har nogle samtaler med dem, finder ud af, hvem de er for nogen, eller, og om man har lyst til at give dem den betroede opgave, det kunne være at køre kvinder til krisecentre. Man må altså ikke spørge om en dansk chauffør eller en hvid chauffør. Må man godt sige, jeg vil gerne have en taxa med en dansk talende chauffør? Hvor det er sproget, man spørger efter? Altså, det, det, det, der findes, selvfølgelig må du sige, at du har nogle særlige behov i forhold til sprog og så videre, men, ja. Men hvis du siger det som kode for, at du gerne vil have en hvid chauffør, så er det jo lige vidt. Altså ligesom det der var gamle dage med, at man bad om, at man bad om hundchauffør. Det er der mange, der har skrevet ind, ja. Noget, man kan bare bede om en chauffør med hund, skriver Charlie, ja. Fordi der er ikke ret mange udenlandske chauffører, der kan lide at køre med hunden. Ja. At det ligesom skulle være en kode for det. Ja. Det har du også hørt om? Ja, det har jeg også hørt om, ja. Nå, må man det? Altså, spørgsmålet er, om man tror på dem, ikke, fra firmaets side, og om man har virkelig, om man har lyst til at give det videre, for hvis man bare lægger til grund, at det simpelthen er nogen, som siger det bare, som, i stedet for at sige, at man vil have en hvid chauffør, ja. Jamen, så er det jo fuldstændig det samme som at bede om en hvid chauffør, så er der jo ingen forskel overhovedet. Tanja skriver ind, min datter får en kvindelig chauffør til sin specialskole. Hun er handicappet og bange for mænd. Vores liv ville være ekstra besværligt, hvis det ikke var muligt, da skolen ligger en time væk. Ja. Må man godt det være bange for mænd, og så sige, jeg vil have en kvinde? Som sagt er der meget videre rammer for at bede om en person af samme køn som en selv til bestemte opgaver. For eksempel sådan noget som, altså, og særligt i sådan en situation, hvor man har et handicap, så vil der være endnu videre rammer for dem, eller større forståelse for det. Ikke? Mm. Det er noget andet med etnicitet og race. Der er det sværere at sige, at der må man godt skære alle over en kamp. Om 20 minutter får vi en taxavognmand på. Okay. Vi har lige fået at vide i øret, Ida, som kender det her med H.C. Andersen, chauffør. Ja, der er også Camilla, som har arbejdet i en taxacentral. Hun skriver, hej, det med en H.C. Andersen-vogn er desværre ikke nyt. Jeg arbejdede på en taxacentral for 15 år siden, og der skete det også, at der var fjolser, der prøvede det her. Det er lavet en slag om det dengang. En kvindelig chauffør kan bestille sig Danerhuset og ingen andre. Og Rikke skriver også, at jeg kørte taxa for cirka 12 år siden. Dengang kunne man godt bestille en kvindelig chauffør, men i særlige situationer. Det var især meget troende muslimske kvinder, der efterspurgte det. Men jeg kunne faktisk også godt nogle gange, hvis jeg sender en fuld veninde hjem i en taxa, tænke mig, at det var en kvindelig chauffør. Det kunne jeg også godt. Det er virkelig, det er sådan noget, nogle gange mig og veninder vil sidde og tale om, og der er mange, der har historier om taxichauffører, mandlige taxichauffører, som kan finde på at lægge an på dem. Men det må jeg altså ikke. Altså, som sagt, så er der videre rammer for det her med køn. Det er meget, meget nemmere at anse det for at være tilladt, eller at det er meget oftere lovligt at sige, at man vil have en kvinde, end man vil have en person af en bestemt hudfarve eller etnicitet. Det er næsten aldrig lovligt. Maria Ventegodt Lisbjerg, du skal have mange tak, fordi du kom. Selv tak. Ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder. Dette er Radio 24/7. Hvis du spiser kød, så kan du et eller andet sted være medansvarlig for de brande, der hærger i Amazonas regnskoven lige nu. Fordi regnskoven, den bliver brændt af, så man kan lave plads til nogle marker, og på de marker, der gror man sojabønner, som skal bruges til dyrefoder. Det er en historie, som blandt andet politikken har interesseret sig for. Og så har Landbrug og Fødevare været ude og forsikre forbrugerne og sige, bare rolig, i en mail til politikken. De skriver, at danske grise og køer og høns kun fodres med ansvarlig soja. Og så skriver de, og det er også et citat her, dansk landbrug stiller krav om, at den soja, som importeres, ikke kommer fra områder, hvor der har været ryddet regnskov. Men tidligere på morgenen, der havde vi en antropolog inden, og vi havde også en ekspert for det, der hedder Verdens Skove inden. Og de sagde, at den garanti, man kan få fra Landbrug og Fødevare, at den holder ikke. De lover simpelthen for meget. Og derfor har vi ringet til dig, Flemming Nørre Petersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Landbrug og Fødevare. Det soja, som kommer til Danmark, er der noget af det, der kommer fra steder, hvor der har været regnskov tidligere? Må jeg ikke lige starte med at sige, at vores sojastrategi, den hviler på flere indsatser. Først og fremmest så arbejder vi med at gøre os mindre afhængige af importeret soja, og det gør vi ved at prøve at se og finde veje til, hvordan vi kan producere noget mere protein herhjemme i Danmark. Og der har vi ret spændende initiativer i gang, både på græs, vi har på hestebønner, vi har på søstjerner og måske på sigt også på insekter. Og vores forventning er, at vi over en kortere årrække, så vi vil være i stand til at klare os med 30% mindre soja. Når det er sagt, så er det rigtigt, at vi fortsat importerer soja. Vi får jo et hovedparten af vores soja fra Argentina. Vi er ikke så tunge på Brasilien. Men det er rigtigt, at vi importerer soja fra måske op imod 15 lande, som ligger i varmere klimazoner end her, hvor vi selv opererer. Og for at være med til at tage ansvar for, hvordan den soja den bliver produceret, så har vi jo for cirka 5 år siden udviklet nogle indkøbskriterier, som vores grovvaremedlemmer de stiller krav om, at dem, der servicerer dem med soja fra for eksempel Sydamerika og Argentina, at de skal leve op til. Så der foreligger en skriftlig aftale mellem vores grovvarevirksomheder og så de leverandører, de handelshuse, som samler sojaen ind i Sydamerika. Og det er nogle kriterier, som man løbende har dialog om. Og det er klart, at når der ligger en skriftlig aftale, så kan man jo have en forventning om, at den bliver der levet op til. Så hvis der er nogen, der har en eller anden begrundet mistanke om, at der foregår et eller andet i for eksempel Argentina, så hører vi da rigtig gerne om det. Og det er jo klart, at altså, jeg kan jo ikke sidde her og give en 100% garanti for, at der ikke på et eller andet tidspunkt er sket et eller andet i Argentina eller Brasilien eller et andet land, hvor der er en eller anden leverandør, der enten har gjort noget ulovligt eller ikke lever op til den aftale, som vores grovvareselskaber har indgået med handelshusene i Sydamerika. Men det, jeg kan sige til dig, det er, at vi har en meget aktiv debat, både herhjemme, men i høj grad også på europæisk plan, hvor vi drøfter, hvordan vi kan have øget sikkerhed for, at de kriterier, vi har defineret, at de rent faktisk også bliver efterlevet i Sydamerika. Og så skal man så huske i den her sammenhæng, at Danmark er altså en meget, meget lille spiller på det globale marked for soja. Vi tegner os sådan cirka for 0,7% af verdenshandlen med soja. EU ligger på cirka 13%. Flemming Nør Pedersen, jeg stiller et spørgsmål. Fordi du siger, Jan, du kan ikke 100% garantere, at den soja, der importeres til Danmark, ikke kommer fra områder, hvor der har været ryddet skov. Altså, du kan ikke give en 100% garanti. Hvor meget certificeret soja kommer til Danmark? Jamen, for al den soja, som vores grovvareselskaber de importerer, så sker det i henhold til de indkøbskriterier, som vi fastlagde for 5 år siden. Ja, hvor meget certificeret soja kommer til Danmark i procent? Jamen, vores grovvareselskaber, til sammen, så er de store. Jeg vil tro, de tegner sig for omkring 85% af importen af soja til Danmark, og altså hovedparten fra Argentina. Altså, Danmark importerer årligt 1,6 millioner ton soja, som primært bruges til dyrefoder. Hvor meget af det her, altså 1,6 millioner ton soja, er certificeret? Jamen, jeg kan kun svare for vores medlemmer, de tegner sig for ca. 85% af importen. Så i hvert fald de her 85, hvis du skal vide om de andre 15, så må du spørge nogle andre, de er ikke medlemmer i Landbrug og Fødevarer. Og kan du garantere, at 85% af alt det, der bliver importeret, det er certificeret? Ja, jeg kan garantere, at vores medlemmer på grovvareområdet, at de handler i henhold til de her 6 indkøbskriterier, og hvor flere af dem også handler om afskovning. Det kan jeg garantere. Og så kan jeg, som jeg siger, så kan jeg jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke et eller andet på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted i Argentina, er en farmer, som begår et lovbrud eller handler på en måde, så han reelt ikke lever op til den aftale, som vores grovvareselskaber har indgået med de handelshuse, som de køber sojaen af. Og så var jeg ved at sige før, at vi er en meget, meget lille spiller, så hvis vi skal have indflydelse på, hvordan sojaen den bliver produceret, blandt andet i Sydamerika, så er vi nok nødt til at prøve at teame op med nogle andre lande, som fylder mere ude på verdensmarkedet, end vi gør. Og det er jo derfor, vi i øjeblikket bruger ret mange kræfter på at se, hvordan vi på EU-plan og EU tegner sig så for cirka 13% af verdenshandlen med soja, og Kina alene, de tager over halvdelen af den her verdens forbrug af soja, at vi teamer op med nogle andre lande, som fylder mere, og hvor vi derfor kan have større indflydelse på, hvordan sydamerikanerne de producerer den her soja. Mm. Og det er jo alt sammen meget fint. Der er bare lige det lille problem, at der er lavet en stor rapport, ikke? Verdens skove har lavet den, og de konkluderer jo, at de der ting, som kommer fra Argentina, det kan godt være, at det ikke er regnskov, det kommer fra, men det kommer også steder fra, hvor skoven er blevet fældet i Argentina. Så er det så en anden slags skov, men det er jo skov også, der er blevet fældet, og hvor der bliver dyrket soja, som I importerer til Danmark, ifølge den her rapport. Jo, det er rigtigt. Og hvis ikke vi havde landbrug i Europa og i Danmark, så ville der også være mere skov i Europa og i Danmark. Så det er jo også den diskussion, at vi skal jo også alle sammen have noget at leve af. Det er jo at afspore debatten. Lad os lige holde den på Argentina. Du siger jo, at I kan garantere, det siger I jo til politikken, dansk landbrug, fodrer kun grisekøer og høns med ansvarlig soja. Så kan man altid diskutere, hvad er ansvarlig, men er det rigtigt? Det er det, jeg egentlig vil høre. Lyver verdens skove, når de siger, at der importeres soja til Danmark, som kommer fra steder i Argentina, hvor der er fældet skov? Er det løgn? Nej, det er ikke løgn at sige, at der på et tidspunkt er fældet skov i Argentina og i Brasilien for den sags skyld. Vores seks kriterier, de handler blandt andet om, at der ikke er produceret sojabønner på arealer i Amazonas, som er ryddet efter den 24. juli 2006. Og et andet element, der handler om, at der er dyrket soja på arealer, som efter maj 2009. Så det er jo klart, hvis vi går helt tilbage til år 0, så er der fældet skov. Så det her, det er jo i nyere tid, fra hvor man blev opmærksom på, at det er en problemstilling. Men må jeg ikke lige sige, at hvis man bare sådan skubbede sojaen ud her i eftermiddag, så vil vi risikere at komme over på nogle andre afgrøder, som krævede mere plads for at lave den samme mængde protein. For sådan en metaproblemstilling, hvis man anskuer det her lidt globalt, det er jo, at der bliver flere og flere mennesker, og der bliver flere og flere mennesker, især ude i Asien, som efterspørger flere og flere fødevarer, og i øvrigt også mere og mere kød. Og de mennesker, de lægger jo, kineserne for eksempel, jamen de lægger jo et pres på det internationale sojamarked, og derfor skal vi jo finde veje til at producere. Vi spurgte faktisk Gry Bossen, som er politisk koordinator i Verdensskov. Vi spurgte hende, altså, er det egentlig bedre, hvis det er et skovområde i Argentina end regnskov i Brasilien? Så sagde hun, nej, der er altså også både vigtige økosystemer, der huser biodiversitet i Argentina og Paraguay, som har de her skovområder, og det er altså også lokale og oprindelige folk, der bor der, der bliver tvunget væk. Men jeg siger jo heller ikke, at vi har en politik om, at vi skal have fældet skov, hverken i Argentina eller i Brasilien. Jeg snakker om, at vi skal have produceret soja på den mest ansvarlige måde, og mit bud på, hvordan vi kommer tættere på den situation, det er, at vi arbejder sammen internationalt, og især i EU, fordi Danmark er sådan en meget, meget lille spiller af vores indflydelse på, hvordan man gør det i Argentina og Brasilien. Den kan man næsten desværre negligere, men vi prøver med de kræfter, der er vores, og vi prøver at lave alternative proteiner herhjemme, sådan at vi kan blive mindre afhængige af at importere protein fra for eksempel Sydamerika. Så jeg synes, det er en rejse, vi er på, og vi når ikke destinationen i eftermiddag. Nej. Du repræsenterer jo landbruget, det er jo fair nok, og derfor skal du selvfølgelig også forsvare dem. Men altså, hele den her problemstilling, du taler meget om, at vi skal blive uafhængige af det, og vi skal gøre det bedst muligt, men problemstillingen er jo også, at når vi importerer soja, så bliver det her, der skal rigtig meget soja til, før at du får 1 kilo svinekød. Var det ikke bedre, at vi bare spiste det soja her? Jo, det kan du godt sige, men det er så ikke den udvikling, vi ser globalt. Altså der ser vi jo globalt, at der år for år er en voksende efterspørgsel på blandt andet fjerkrækød og grisekød, og det er jo rigtig meget østpå ude i Asien. Og samtidig så er der nok næppe tvivl om, at Danmark er et af de lande i verden, som kan producere kød allermest effektivt. Altså men er det så en god udvikling? Er det en god udvikling, at folk spiser mere og mere kød? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, det er uden for vores... Ja, det tror jeg er uden for vores rækkevidde at sige til kineserne og fattige mennesker i andre asiatiske lande, at de må ikke få en kylling, de må ikke få en kotelet. Det tror jeg simpelthen ikke, at vi kan gøre her. Jeg tror, at vi er nødt til at acceptere, at der hvert år er millioner af mennesker, der træder ind i den globale middelklasse. Og det, der sker, når man vokser, og ens økonomi vokser ind i middelklassen, det er jo, at man typisk kommer til at efterspørge en levevis, hvor der er færre planter og mere kød. Og det er ikke nødvendigvis en god udvikling, men det ligger nok bare uden for vores rækkevidde den her fredag morgen at løse den problemstilling. Jeg skal lige nå at spørge dig. Jeg skal lige nå at spørge dig om et andet lille fif. Du siger det her med, I får ikke noget soja fra regnskoven. Der har været i regnskoven i Brasilien. Men nej, det ser jeg ikke. Det er ikke sagt. Jeg siger, vi får det meste af vores soja fra Argentina. Ja. Hvorfor skriver du så i politikken? Du skriver, at i dansk landbrug stiller vi allerede i dag krav om, at den soja, der importeres af dyrker ansvarlige herunder, at den ikke kommer fra områder, der har været ryddet regnskov. Der kunne man da som læser godt tage det som ret sikker garanti. Det siger jeg, fordi jeg refererer til vores seks indkøbskriterier, som vi har haft i funktion siden 2014. Og det var de to elementer omkring skovrydning, som jeg lige refererede til før. Ja. Jeg ville godt nok have troet, at det var sådan, så kunne jeg sidde og være helt rolig som læser der. Men sådan er der så meget. Jeg skal bare lige nu og spørge dig om det der med, vi importerer rigtig meget soja fra Tyskland. Og det er jo også fint. Men det der med, hvor kommer det tyske soja så fra, det er jo blandt andet det, rapporten siger. Jamen meget af det, som vi så køber, vi køber det i Tyskland, siger vi. Jo, men det, som så kommer til Tyskland, det kommer jo fra Brasilien, siger den her rapport. Hvad siger du til det? Det er jo sådan noget stråmandsvirksomhed, at man køber det i Tyskland, som så har købt det i Brasilien. jeg tror ikke, det er stråmandsvirksomhed. Jeg tror, det er rent praktisk, at der kommer meget, meget store skibe til havnen nede i Hamburg, lastet med soja og andet, og så bliver det fordelt ud til Europa ned fra havnen i Hamburg. Så jeg tror ikke, man kan tale om stråmandsvirksomhed. Og inden det kommer til havnen i Hamburg, hvor er det så kommet fra? Jamen, det kan komme fra alle de lande, som ligger i varmere klimaer. Flemminger Pedersen, der er kun et minut tilbage. Hvis man spiser en flæskestegssandwich, der er købt i Danmark med en dansk gris, og man er sådan en, der går op i regnskov, biodiversitet og lokalbefolkninger, skal man så have dårlig samvittighed? Det synes jeg ikke, man skal, for hvis den er baseret på dansk grisekød, så kan man regne med, at det er noget af det grisekød i verden, som bliver fremstillet med det laveste aftryk, både hvad angår soja og klima i øvrigt. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Og forsvare de gode danske landmænd. Ja, velbekomme, siger jeg. Direktør i Landbrug og Fødevare. Ja, det kan du jo også sagtens sige. Du spiser ikke kød. Altså, ja, det er svært for mig, der sidder og spiser kød her. Ja, jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Ja, det klokken godt, er 7:59. Vi har 20 sekunder til nyhederne. Hvad er det nu? Jeg ved, vi har noget godt i det tredje time. Jeg kan bare ikke huske, hvad det er. Blandt andet en kristen ung mand, der siger, at man skal afholde sig helt fra at have sex, hvis man vil have sex med det samme køn. Nå. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Kunne jeg få en vogn til Zoologisk Haves hovedindgang? Navnet er Christensen, og det skal være en H.C. Andersen-vogn. Det er du godt klar? Det lyder godt, hej. Den er en H.C. Andersen-vogn. H.C. står for en hvid chauffør, og så Andersen står for en skabefølge i Danmark. Hvad er der? Hvad er der? Det er da pinligt. Ja, det må du holde op med. Det der er en ærlig sag. Jeg kan da se, manden der skulle da ikke følge ud, så det kan jeg da se. Ja, det her, det er TV2-serie Klovn med Frank Hvam og Kasper Christensen, og jeg har det jo helt ligesom Frank Hvam, jeg anede ikke. Altså, findes det her virkelig, eller er det bare en scene for Klovn? Nej, det findes. Danmarks næststørste taxafirma har efterspurgt en dansk chauffør. Det må man ikke, har vi haft en ekspert på, der siger. Men det eksisterer altså også lidt bredere, siger du, Christian. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvor er det? Jamen, det... Ja, hvor... Er du vognmand, eller hvor er det der? Ja, jeg er vognmand i Kolding. Ja. Og det her, det var noget, man gjorde for måske 10 år siden. Altså, jeg har ikke indtryk af, at det gør man mere. Nej, prøv at fortælle sådan en situation der for 10 år siden. Så hvad du sidder der og vognmand, hvad ringer kunderne ind og siger? Nej, jeg var så ikke vognmand for 10 år siden, der var jeg bare chauffør. Og der kørte du selv? Okay, Jamen, det gør jeg stadigvæk. Det gør jeg som stadigvæk. Altså, forskellen er bare, nu laver jeg regnskaberne også, men derudover så er det ja, okay. Ikke noget nyt. Og hvad ringer de så og siger, jamen, jeg vil godt have en hvid chauffør, eller taler de koder? Jamen, det var H.C. Andersen chauffør. Altså, det er ikke noget, Kasper Christensen har fundet på. Og det findes altså? Okay. Det gjorde det. Det gør det ikke mere. Jeg tror ikke på, at det findes mere sådan rigtigt, altså. Nej, bortset fra, jo, så fra, vi har det her eksempel fra her i sommer, hvor der Danmarks næststørste taxafirma, altså efterspørger en dansk chauffør, så det findes vel stadig. Men hvorfor tror du så, du siger, det er blevet mindre? Hvad tror du, der er sket over de sidste 10 år? Jamen, samfundet har udviklet sig, altså. Ja. Det handler om, at samfundet har udviklet sig, og så efterspørger folk det bare ikke mere, fordi... Accepterede du det som vognmand, eller som chauffør dengang? Synes du, det var okay der for 10 år siden? Nej. Så hvis der var en, der ringede og sagde, jeg vil godt have en hvid chauffør, så sagde han, nej, det gør jeg ikke. Jamen, det var jo ikke... man tog jo ikke turen. Det er jo ikke os, der tager turen. Vi havde en central, der sidder og tager opkaldene. Men altså, der var ikke rigtig nogen, der bød ind på dem, fordi at sådan gjorde man bare ikke. Altså. Så er der mange lytter, der skriver det der med, at man kan bare ringe og bede om en vogn med en hund, fordi så er der ikke, der er mange, man kan sige, indvandrerchauffører, som ikke kan lide at køre rundt med hund. Er det noget, du har hørt om? Altså, jeg ved ikke, altså, det er lidt svært, fordi vi har et ret stort dyrehospital i Kolding og sådan noget, så vi har ret mange bestillinger med hund eller med dyr. Ja. Så derfor så er det sådan lidt svært, men jeg tror... Altså, hvis de selv vælger og ikke at ville køre med hunden, så fraskriver de sig en masse ture, så jeg synes, det ville være ærgerligt. Men jeg tror måske, det er en tredjedel af indvandrerchaufføren, uden at have noget belæg for det overhovedet, der ikke vil køre med hunden. Okay. Altså, så det, ikke, det vil ikke være en måde at gøre det på, hvis det var det, man ville. Okay, men tusind tak for det, Christian. Altså vognmand og chauffør stadigvæk i Kolding. Skal du ud og køre i dag? Jeg er ude at køre. Jeg har været i gang siden klokken 4 i morges. Nå, er der gang i den i Kolding? Det var der. Nu er der sådan lidt mere ro på, så nu holder jeg kigge ud over idylliske marker med sådan tog henover. Det er fantastisk flot. Ja, rigtig god morgen derude. Jo, tak og i lige måde. 8:15, Knud, der skal vi tale med Jakob Munk. Ja. Og man skulle næsten tro, at han er rigtig munk, fordi han argumenterer for, at homoseksuelle skal afholde sig fra sex. Ja. Og man kan skrive ind på 42 600 47, hvis man har spørgsmål til Jacob Munk. Det skabte noget debat i Kristeligt Dagblad her i løbet af ugen, at han var ude og argumentere for det. Det er en ny bog, han kommer med snart. Ja, og bare lige uden at pille hele historien eller rulle den helt op. Hvorfor er det, han synes, homoseksuelle skal ikke må have sex? Det er på grund af hans religion. Han er kristen. Okay. Okay, i mandags, der meddelte Venstres kommuneformænd, altså at Region Midtjylland, de vil have Lars Lykke og Christian Jensen til at træde af. Og det har jo bare skabt debat hele ugen, og man må vist nok sige, det kulminerede i går i debatten på DR2. Ja, der står jo så manden, som siger, at man skal stoppe med at mobbe Lars Lykke, Claus Hjort, står med foldede arme og lytter til, til Jørgen Winther, som er sådan en almindelig venstremand, der giver sin analyse af, hvad der er galt i partiet. Og så prøv lige at lytte efter. Kan man høre Claus Hjort bryde ind? Dags, det er dig, der får mig op i det røde felt. For da jeg så i fjernsyn, at du får rullende kamera, gik hen og undsagde Christian, ikke kun mobbede ham, du nærmest sparkede ham og sagde, at han ikke skulle være der mere. Og det jeg ved, det er, du gør jo ikke noget, uden du aftalte med Lars Lykke forinden. Og det, jeg har gjort der, det synes jeg simpelthen er for dårligt. At I to går hen og siger, at han ikke kan bruges mere. Altså, det var det, der fik mig op. Nu går det ikke mere. Nu vil jeg ikke gøre en indsats for, at vi skal have de to til at træde tilbage. Og årsagen til, at jeg gerne have dem til at træde tilbage, det er, at jeg synes, et kongemor vil være så forfærdelig. Altså, hvis Lars Lykke nu går ud... Hvad fanden er det, du er i gang med? Jamen, det er ikke kongemor. Altså... Hør her, hvis Lars Lykke går ud i morgen og siger, jeg trækker mig, så vil han få en jublende velkomst på landsmødet, og vi vil klappe ham, fordi han har været så fantastisk god hele tiden. Og så har vi en masse gode kandidater, som har sagt, at han skal komme til. Ja, kunne du høre det? Det kunne du selvfølgelig ikke. Hvad fanden er det, du har gang i? Det er Claus Hjort Frederiksen. Som taler til en almindelig venstre mand, Jørgen Winther, som ikke har gyldne kæder på. Og altså, er det mobning, det der? Det er jo Claus Hjort Frederiksen, der har været ude at sige, at man ikke skal mobbe Lars Løkke Rasmussen. Og han er jo en af de der kendte venstreprofiler, som man ofte møder i pressen og i medierne. Og i dag i Politikken, der kan man se satiriker Roald Altses seneste tegning af krisen i Venstre i partiet. Og der står altså Claus Hjort Frederiksen med kniven for struben på en af de her venstre mænd fra Midtjylland, og så står Lars Lykke Rasmussen, og jeg ved, jeg skal til at sparke ham over fødderne. Og det, jeg lægger at bide mærke i, det er, at Lars Lykke Rasmussen, han bliver jo normalt portrætteret af Roald Als som en statsleder i cykeltøj, ja. Altså en, der er i sportstøjet, men her, der har han bare luset tøj, han ser træt ud. Det er en helt ny karakteristik af Lars Lykke Rasmussen. Vi ringede faktisk til Roald Als her i løbet af morgen, eller vi ringede til ham tidligere, for at høre, om han ikke lige har tid til at være med i programmet og fortælle om hans nye Lars Løkke Rasmussen-tegning, men han har ikke tid. Nej, og det er jo sjovt, det der. Altså, Claus Hjort tænder af, tør jeg godt sige, på en almindelig baglandsmand. Det er en af dem, vi ikke ser så tit i medierne. Måske det er det, politikerne ikke kan lide, at der kommer nogle stemmer, som siger nogle ting, ganske almindelige mennesker, som siger, som simpelthen bare ikke vil holde mund længere. Dem har vi talt med hele morgenen. Altså, de der, man taler om dem, baglandstyper, ikke? Sindige, gode jyder måske, eller folk fra, vi havde en på fra Vordingborg, og de der folk, som du bare ikke hører så meget, altså kredsformænd, kommuneformænd, baglandet. Og det er jo dem, der skal stemme til landsmødet. Altså der er 58 delegerede på Venstres landsmøde. Det er jo dem, der stemmer. Blandt andet vælgerforeningsformand Alex Sørensen, vi har talt med i Roager. Han er jo en af dem, som skal stemme. Ja, han bor ude ved Roager, som ligger ved Ribe, og han sidder og i sin båd og fisker, da vores politiske reporter, den anden Alat Hadami, får fat på ham. Åh, det ved jeg sgu ikke. Jeg er faktisk slet ikke engang hjemme, du er på ferie lige nu. Så det føler jeg som end ikke lige så tungt. Jeg har godt set, at det har været nogle skriverier. Ja, hvad tænker du om de her skriverier? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke lige forholdt mig til. Jeg sidder faktisk ude i en lille båd af fisker lige nu. Nå, det lyder da hyggeligt. Ja, det er det også, du. Støtter du stadig Lars Lykke som formand, eller siger du hellere en ny? Ja, men det er der snakket meget om. Men jeg tror da godt, vi kunne bruge noget nyt blod. Hvorfor det? Ja, fordi du har en værstads med to gange. Og så ligesom skal det tredje gang, så synes jeg, det er måske godt med nogle nye kræfter. Hvem tænker det kunne være? Der er flere i spil. Det kan være flere. Og det får du mig ikke til at sige. Hvem er din personlige favorit? Nå, det ved jeg sgu ikke. Ej, du må da have et eller andet personligt favorit. Det har vi jo vel alle. Ja, men det har jeg nok også. Og det er alt sammen, det er Jacob Ellemann. Nå, hvordan kan det være, det ham? Jo, jeg synes, han gør det godt. Og du tror, han kan gøre det bedre end Lars Løkke? Det ved jeg sgu ikke, om han kan. Men han kunne imodnes med opgaven. Skal du med til landsmødet? Nej, det var da meningen. Og hvad tænker du at stemme der? Nej, det ved jeg ikke. Det vil jeg også lige beholde på mig selv. Altså, hvis nu Jacob Ellemann stiller op, tænker du så, hvor tænker du så, din stemme vil ryge hen? Ja, men det ved jeg sgu ikke. Det har jeg slet ikke besluttet mig for. Okay. Det kan også komplet kandidater jo. Nå, men Christian Jensen er jo næstformand lige nu. Ja. Hvad tænker du om det? Ej, han får sådan noget lidt med. Ham ser du ikke som næstformand mere? Nej. Hvorfor ikke? Nej, jeg synes, han er været for neutral. Altså, men for usynlig, tænker du? Ja. Synes jeg. Hvad vil du nu? Skal du så til det her landsmøde i Venstre, som højst sandsynligt bliver fremrykket. Tænker du, hvis der ikke er nogen modkandidater, hvad tænker du så, du vil gøre? Pas. Det er altså ikke forhold med det. Nej, okay. Hvem tænker du kunne være en god næstformand? Det har jeg heller ikke sat mig i overhovedet. Nej, okay. Jeg ved du hvad, Alex, tusind tak for, at jeg må tale med dig. Er det i orden nu? Ja, der er mange lyttere, som også har skrevet ind, hvad de mener om det, der foregår i Venstre. Der er en, der skriver, Lars Løkke Rasmussen er formand for Venstre, og det skal han blive ved med at være. Han er fantastisk dygtig leder. Så er der en anden, der skriver, hvis det bliver Jacob Ellemann, så stemmer jeg jo rødt næste gang. Han har altså ikke statsministerpotentiale. Ja, og selvom venstreprofilerne, de jo er ude i medierne og både bakker op om Lars Løkke eller kritiserer ham, så er det jo, når alt kommer til alt, altså de 850 delegerede på Venstres landsmøde, der skal bestemme det. Og det var altså en af dem, vi lige hørte her, Alex Sørensen, som er vælgerforeningsformand i Roager. Og det er jo fordi, at der står i Venstres vedtægter, at hvis over halvdelen de stemmer blankt, jamen så kan han faktisk blive nødt til at trække sig. Ja, det bliver spændende. Det fortsætter. Altså, jeg tror også, i næste uge er det jo Asger, der sender i det. Jeg tror også, han kommer til at have en masse med det her. Dette er Radio 24/7. Godmorgen til Jacob Munk. Kan du høre mig? Ja, godmorgen. Det kan jeg. Godmorgen, Jacob. Jeg introducerer dig lige. Du læser teologi på det, der hedder Menighedsfakultetet i Aarhus. Det er en privat uddannelsesinstitution, og du er i gang med en bachelor under mottoet Teologi for kirkens skyld. Ja, det er så er du også projektmedarbejder hos Intermission, hvor du bestyrer det, der hedder adamogeva.dk. Og bestyrer, men det er rigtigt, i hvert fald rådgiver for adamogeva.dk. Ja. Er det sådan en side, der rådgiver som, om følelser og krop og seksualitet, og hvad må man og hvad må man ikke? Og så er du jo snart på gaden med en bog, hvor du argumenterer for, at homoseksuelle har bedst af at være afholdende, og transkønnede har bedst af at leve i overensstemmelse med deres fødekøn. Lad os lige starte med det der med homoseksuelle. Hvorfor er det bedst for homoseksuelle at være afholdende? Det er jo det famøse motto, som Kristeligt Dagblad jo i deres artikel fik frem fra bogen. Men jeg tror ikke, jeg kan nå til den pointe, før jeg lige starter med at fortælle lidt mere sådan, den rejse, som jeg tager læseren på igennem bogen. Fordi det her, det forudsætter en masse andre spørgsmål. Og især så forudsætter det spørgsmålet om, hvad sex egentlig overhovedet er, hvad bare generelt det gode sexliv. Og noget af det, som jeg udfordrer lidt i vores kultur, det er at det her narrativ, der har sagt, at sex i høj grad er et spørgsmål om behovstilfredsstillelse. Så sex handler om behovstilfredsstillelse. Så hvis det føles godt, så er der faktisk ikke så meget mere at sige til det. Der udfordrer jeg den her fortælling. Og det gør jeg faktisk ikke først og fremmest med Bibelen i hånden, men først og fremmest med en tråd inden for moderne seksualfilosofi, der går tilbage til Jean-Paul Sartre, der siger, at sex handler sådan set dybest set om at gennemleve sådan en personlig forening med et andet menneske. Og noget af det, jeg så udleder det her, det er, at det faktisk har store kulturelle implikationer. Fordi hvis sex på en eller anden måde driver os til den her forening med et andet menneske, så bliver sådan noget som ægteskabet pludselig af helt ny betydning. Det bliver ikke noget, der er fremmed for vores seksuelle natur, eller noget, som undertrykker en meget mere udsvævende, underliggende seksualitet, vi har. Men det bliver seksualitetens naturlige mål. Og det her, det vil jeg faktisk sige, er sådan hovedargumentet i min bog. Okay, men Jacob Munk, hvis nu der er en 16-årig, der skriver ind til dig på Adam og Eva, så kan du heller ikke komme så langt et svar der. Hvis nu der er en 16-årig dreng, der skriver, hej, jeg har lyst til at have sex med min bedste ven, han er en dreng. Skal jeg gøre det? Mm. Hvad svarer du så? Jo, altså, der vil jeg sige lidt forskellige ting. Nu har jeg jo hørt lidt om, hvad jeg tænker, at sex handler om. Og jeg synes, at det gode spørgsmål, når vi taler om det her med homoseksualitet, det er jo så, jamen den her, hvis det er rigtigt, at sex handler om den her personlige forening, er der så et eller andet særligt forhold mellem manden og kvinden? Og, jeg har allerede stået af, hvis jeg var 16 år, eller også bare nu, hvor jeg er 30 år. Altså, skal jeg have sex med min ven, ja eller nej? Ja, der vil jeg sige lidt forskellige ting. Altså, når jeg taler med folk, der deler sådan, den kristne tro, og som selv forstår sig som kristne, der gerne vil leve tro mod Bibelen og den kristne tradition, så er det, at jeg vil sige, at min opfordring vil være, at det vil være godt at bestræbe sig på at afholde sig fra sex. Okay, hvis man kun er tiltrukket, så det er det svar, hvis man er kristen. Der er altså rigtig mange lytter, der spørger, om du selv er homoseksuel. Er du det? Nej, det er jeg ikke. Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Det giver jo den her tanke, jamen, hvordan kan jeg komme her og dømme, når jeg er heteroseksuel? Så du har aldrig haft lyst til at have sex med en mand? Nej, det har jeg ikke. Og der vil jeg også bare igen understrege det her med, at min bog handler om en bred vifte af spørgsmål. Den handler om ægteskab, single-liv, kønsidentitet, homoseksualitet, transkønnethed. Og der kan man jo læse bogen, hvis man vil høre alle de andre ting. Det, som Ida og jeg synes er så spændende, det er det her med, at du argumenterer for, at homoseksuelle har bedst af at være afholdende, det vil sige ikke have sex. Prøv lige igen, hvis man er 16 år, skriver ind til dig, hvorfor er det godt for mig, hvis jeg er 16 og har lyst til sex med en anden mand, hvorfor er det så godt for mig at lade være med det, altså at være afholdende? Ja, og der er det igen, jeg vil give det her todelte svar. Altså hvis det er, at man er kristen, så har vi på en måde den her tanke om, at ægteskabet og sex kræver den her hengivelse til en, der ikke er ligesom mig. Altså til en, der er anderledes end mig. Og jeg tror på, at der er en ret dyb forskel faktisk mellem mænd og kvinder. Og der simpelthen er et eller andet særligt, der opstår i den her forening, hvor vi møder en, der ikke er som mig, der har en helt ukendt livsverden for mig. Ej, og du taber mig igen. Du taber mig altså igen. Okay, jeg prøver lige, hvis nu den 16-årige... Nej, den 16-årige skriver ind, jeg vil gerne være en god kristen, jeg har lyst til min ven, og så skriver du, det skal du nok afholde dig fra. Så spørger han, okay, hvad kunne være det aller værste, der ville ske ved det? Altså, hvad er den negative konsekvens ved det? Ja, der vil i hvert fald være noget, man kan sige, der mangler den her... Nu spørger du igen om den kristne, så der vil jeg sige, der er det her med, at forholdet på en eller anden måde mangler det her spejl for, hvordan Gud er. Man taler meget om det her med, at Gud, han har... Det er den 16-årige spørger om er... Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg har sex med min ven, og jeg gerne vil være en god kristen? Ja. Jeg synes jo igen, det er vigtigt det her med, hvad er det, seksualiteten udtrykker? Men hvis vi skal tage sådan det personlige der, hvad kan det være personligt? Jamen, så det, jeg vil sige, det er, hvis det nu er, at homoseksualitet ikke på en eller anden måde kan udleve seksualitetens indre formål. Ja, altså ved at blive tabt så igen. Kan det... Ja, jamen, jeg skal nok komme til min pointe, det er bare roligt. Og det skal handle om konsekvenserne. Og det skal handle om konsekvenserne, nemlig. Ja. Hvis det er, at seksualiteten ikke kan udleve sit indre formål her, så kan det, der kan ske, det kan jo være, at det kan få nogle negative personlige konsekvenser. Og jeg vil potentielt foreslå, ikke som et tvingende argument, men som en mulighed, at den her markant lavere trivsel, som vi observerer hos LGBT-personer, altså homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede, at den muligvis kan delvist være forklaret med noget iboende i homoseksualiteten. Okay, altså, at der er noget, så lad mig spørge dig. Jeg er simpelthen så ked af at afbryde dig, fordi du argumenterer jo rigtig godt for det. Men du er kristen og medlem af Indre Mission, ikke? Du tror på Gud, selvfølgelig. Ja, det gør jeg. Tror du, at Gud synes, at det er en synd, når to mænd har sex med hinanden? Ja, det må jeg sige. Det er min ærlige forståelse. Så, ja, det er en synd. Tror du, og hvad så, hvis man skriver ind som 16-årig, så vil du så sige, Gud synes, det her det er en synd at være homoseksuel. Kommer man i helvede, hvis to mænd har sex? Og der må vi sige, halleluja. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Fordi, og det er jo nemlig, og det her det er så centralt i kristendom. Nå, hvad er så problemet, er også, altså? Hvis man ikke kommer i helvede? Ja, om... Man kan godt komme i himlen alligevel, selvom man er homoseksuel, så kan man da bare fyre den af. Ja, det er utroligt, ikke også? Og det er simpelthen et spørgsmål, som ofte rejser sig for kristne, fordi det her, det gælder ikke engang kun homoseksualitet. Det er endnu vildere. Altså, kristendoms grundfortælling er lige præcis, at vi mennesker alle sammen ikke lever, som vi burde. Og alligevel så møder vi den her ubetingede kærlighed fra Gud. Og det er så vigtigt for mig at skabe en kirkekultur, der afspejler den her ubetingede kærlighed til alle homoseksuelle. Og derfor så vil jeg på ingen måde sende homoseksuel eller transkønnet ud af kirken. Men jeg vil så stille det her spørgsmål, altså hvordan udtrykker vi bedst hele sådan, den bibelske tanke om seksualitet og ægteskab? Jamen, der er noget vigtigt i den her forening mellem manden og kvinden, og det kan muligvis have nogle negative konsekvenser for en person, hvis det er, at man ikke lever efter det mønster. Men er det fordi, du tænker, at sex handler om forplantelse eller reproduktion? Nej, jeg vil faktisk sige... Men du taler om det her med, du sagde sådan her, at sex er blevet, det handler kun udelukkende om behovs tilfredsstillelse. Yes. Altså vil det sige, at du aldrig har sex, hvis det ikke er tilfredsstillende for dig, men kun hvis det er med reproduktion som formål? Nej. Sex må rigtig gerne være behovs tilfredsstillende. Og min alternative model for at tænke sex som behovs tilfredsstillelse, det er heller ikke så meget den her med reproduktion. Det er faktisk netop mere det her, jeg sagde med den personlige forening. Og derfor så er det netop ægteskabet er vigtigt. Og derfor jeg siger den her, en anden ret kontroversiel pointe, jeg har med i bogen, det her med, at jeg tror, der er en meget stor værdi i faktisk at udskyde sit seksuelle liv til ægteskabet. Mm. Gjorde du selv det? Er du gift? Ja, jeg er faktisk lige blevet gift her sidste lørdag. Havde du aldrig haft sex, før du blev gift? Jo, det havde jeg. Nå? Det havde jeg desværre. Og hvad er konsekvensen ved det? Fortryder du det? Undskyld, Ida. Ja. Altså, det gør jeg, det vil jeg sige, det gør jeg, og det gør, at jeg bærer nogle ting med mig. Og øvrigt, så vil jeg også sige, altså, jeg kommer fra en helt anden tradition. Jeg er jo opvokset i et sekulært hjem, og hverken barnedøbt eller konfirmeret, og allerede tilbage i min folkeskoletid, der skrev jeg læserbreve, hvor jeg forsvarede kønsneutrale børnehaver i Danmark. Hvordan blev du så indre missionsk? Du kommer fra et sekulært hjem, altså, hvordan mødte du Gud? Nemlig. Jamen, altså, det skete, da jeg var 19 år, og jeg begyndte at læse litteratur på Aarhus Universitet og flyttede til Aarhus her fra Odense, hvor jeg er født og opvokset. Og der var det så, at jeg begyndte at beskæftige mig med mange ting og stille mig nogle spørgsmål, som det her med hvad er bevidsthed? Altså nogle spørgsmål, som jeg absolut heller ikke må tale til en 16-årig om. Men hvad er bevidsthed? Og hvad er moral? Og hvad er meningen med livet? Og pludselig så jeg, at jeg faktisk synes, der var nogle brister i det her ateistiske verdensbillede, jeg var vokset op med. Og der var en rigdom i den kristne måde at se på verden på. Jakob Munk, du har jo skrevet, din bog den udkommer jo snart, og handler jo om nogle meget private ting. Altså den hedder En langt bedre vej med undertitlen En ny retning for debatten om køn og ligestilling. Og allerede inden den udkommer, har den altså vagt debat, fordi du har sagt til Kristeligt Dagblad, at for homoseksuelle vil det i mine øjne være en bedre vej at indgå i livslange forpligtende forhold, uden sex naturligvis, end at indgå i ægteskab. Hvad hedder det? Og du sidder jo selv og rådgiver unge om nogle ret private ting, så det er vel også okay, hvis vi stiller sådan nogle private spørgsmål til dig. Var det så anderledes at have sex før ægteskab, end nu, hvor du er gift? Ja, det må man sige. Hvordan var det anderledes? Jeg synes, det var meget anderledes. Jamen, noget af det, jeg vil sige, det er, at vi lever i en kultur, hvor vores seksuelle præstation faktisk kan bære en ret stor del af vores forhold. Altså, hvis man ikke præsterer at gøre det i sengen, vil den anden så blive med mig. Det synes jeg gør, at der ligger et enormt pres på vores sexliv, ja. Som jeg også nogle gange synes har været en byrde at bære. Sådan, den skal bare sidde i skabet, ikke også? Og ellers, men din hvad kone sker kunne så? Jo også gå fra dig. Der, altså, det er jo ikke usandsynligt. Nå, nej, men man må trods alt sige, at ægteskabet har jo i hvert fald på en eller anden måde sat nogle rammer om os, der gør, at det bliver ret svært for os at gå fra hinanden. Hvad sagde hun til, at du havde haft sex før ægteskabet? Det tror jeg, at hun havde det fint med. Okay, altså, ja, ja. Det, hun, ligesom, jeg tror, hun er formet af kristendommen, der lærer, at Gud er nådig og tilgivende, og at vi ikke skal lade os definere vores fortid, men tage fremad og se, hvordan vi lever det bedste liv herfra. Jakob Munch, der er en, der lige vil hilse på dig. Du argumenterer jo for, at homoseksuelle bør afholde sig fra at have sex. Og den, der vil sige hej til dig, det er dig, Peter. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er pastor emeritus fra København. Det vil sige præst. Hvad vil du sige til Jakob? Jamen, altså, jeg undrer mig lidt for det. For det første synes jeg, at selv med min teologiske baggrund, altså jeg sidder og klør mig i hovedet og tænker på, hvad er formålet egentlig med det her? Og så tænker jeg sådan lidt længere op og tænker, det er egentlig en meget fin og hvad skal jeg sige, sådan moderne tilgang til det her med at pakke det traditionelle budskab ind, ikke med at kristendom skal pakkes ind i en speciel borgerlig førelse af en eller anden art. Og jeg synes, det er et meget godt forsøg på at gøre det spiseligt, men ikke så godt alligevel, fordi det hænger ikke en løb sammen. Det er blandet alt muligt mærkeligt sammen, psykologi og teologi og adfærdstænkning osv. Altså, hvis jeg var ung, jeg ville ikke fatte en brik af det han sagde, altså. Det tror jeg ikke. Jeg har svært nok ved det nu, ikke altså. Ja. Jamen, det er rigtigt, altså. Det kan jeg da godt forstå. Ja, personligt, der synes jeg, der er noget fantastisk, der opstår, netop når vi lader teologien tale sammen med psykologien og hvad hedder det, sociologien og filosofien, og vi prøver at se det her med. Fordi noget af det, jeg i hvert fald synes er ærgerligt, det er, at der har været lidt en tendens i nogle kirkelige kredse til, at man kun har bygget sin etik på bibelvers. Yeah. Altså, man har simpelthen set, at Bibelen siger, at der er noget med utugt, det må man ikke. Og så siger vi, derfor skal vi lade være med det, fordi ellers så er det nok alligevel ikke helt så godt med Gud, og måske vi falder uden for hans nåde og kærlighed. Nej, så der vil jeg langt hellere begynde at tale. Ja. Undskyld. Ja, nej, men det viser jo sig også bare, at det er jo bare gammel vin på nye flasker, ikke? Altså, det er ja. En god gammel med, at vi har en eller anden form for hvad skal vi sige, borgerlig moralsk rettesnor at følge efter i Bibelen, som så giver sig nogle udslag, der giver nogle problemer i vores moderne verden, hvor det ifølge min opfattelse sagtens kan lade sig gøre at leve et liv i, hvad hedder det, en overbevisning om kristendommens sandhed, uden at behøve at modificere det og pakke det ind, så man kan få den der, hvad skal vi sige, traditionelle før moderne kristendomsopfattelse til at passe ind i moderne virkelighed. Ikke? Tusind tak, Peter, fordi du lyttede med og skrev en sms ind og havde de her spørgsmål til Jakob Munch. Ja, og god dag. Altså, en tidligere præst, som jo modsiger dig lidt her, Jakob Munch. Altså, jeg tænker også sådan. Når du siger det der med, at du synes, homoseksualitet er en synd, er du på en eller anden måde homofob? Og det vil jeg da i hvert fald helst ikke tænke, jeg er. Jeg vil jo sige, at homofobi, det synes jeg handler om, at man har et udstående med homoseksuelle. At man ikke kan lide homoseksuelle. At der er noget, der frastøder en i det. Ja. Og det kan jeg bare sige ærligt, det er der simpelthen ikke for mig. Jeg har den største respekt. Altså nogle af de dejligste, kærligste, klogeste mennesker, jeg har kendt, er homoseksuelle. Og, ja. og det har aldrig været et problem for mig at tætte relationer, der var homoseksuelle eller noget som helst. Jeg kan ikke forstå homofobi i den forstand. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej. Har du så sagt til de der venner, jeg synes, det I har gang i, er syndigt? Jamen, jeg har haft nogle snakker med nogen. Det har jeg. Mm. Og det må man jo bare sige. Der oplever man virkelig, at det er rigtig, rigtig svært og rigtig følsomt, og jeg forstår det godt. For jeg ønsker ikke at udskamme dem, eller at fortælle dem, at deres valg er forkert. Jeg har respekt for det, de valg, de træffer på den vej, de er på. Tusind tak, fordi du vil være... Vi når ikke mere, Jakob Munch. Det var utroligt spændende at høre, hvad du mener om det her. Du har skrevet en bog, som er på vej. Tusind tak, fordi du var med. Altså projektmedarbejder hos Intermission, og på vej med den her bog, hvor du argumenterer for, at homoseksuelle altså har bedst af at være afholdende. Klokken den er 8:55, og vi skal have et nyhedsoverblik. Ja. Og efter det, jamen, der taler vi med flere fra Venstre om, hvem der skal være formand i partiet. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Landbrug og Fødevare og slagterigiganten Danish Crown var med til at udarbejde en rapport om oksekød fra Aarhus Universitet og DTU, som ellers er blevet præsenteret som uvildig forskning, skriver Information. Danish Crown og Landbrug og Fødevare har spillet en fremtrædende rolle i udarbejdelsen af rapporten som en del af projektets styregruppe. Det viser mails og dokumenter, som Information har fået aktindsigt i. Landbrug og Fødevare har desuden skrevet hele afsnittet i rapporten. Danish Crown er kommet med rettelser til indhold heriblandt forsidefoto og rapportens titel. Og samarbejdet er meget problematisk, mener Heine Andersen, professor emeritus ved Københavns Universitet, som i mange år har beskæftiget sig med forskningsfrihed og etik. En meget alvorlig sag, det er jo, at det jo altså ser ud til at være dokumenteret, at Landbrug og Fødevare direkte har været pengefører på nogle af afsnittene i rapporten, uden at det fremgår af rapporten. Det er jo altså et brud på god videnskabelig praksis, og bør simpelthen ikke forekomme. Landbrug og Fødevare skriver i en mail til Ritzau om organisationens bidrag, at der alene var tale om udkast til afsnit. Seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet Ellen Trolle fastholder, at der fra hendes side er tale om uvildig forskning. Vi har jo kun rette til at kommentere på det. Landbrug og Fødevare har skrevet, siger hun til Information. Aarhus Universitet har ikke ønsket at stille op til interview. Langtidsprognoserne for verdens største koralrev, Great Barrier Reef, er gået fra dårlige til meget dårlige. Det meddeler The Great Barrier Marine Park Authority, der er den officielle myndighed, som tager vare på koralrevet. Det er de stigende havtemperaturer, som følger af den globale opvarmning, der bærer skylden. Udmeldingen kommer i forbindelse med en ny rapport. Den peger også på udledning af stoffer fra landbruget som en årsag til de dårlige prognoser. Tiden er ved at løbe ud, og der skal handles nu, hvis revet skal reddes. På lang sigt, står der i rapporten. Donald Trump skulle have besøgt Danmark efter et besøg i Polen, men nu aflyser den amerikanske præsident også statsbesøget i Polen, der skulle have fundet sted her i den kommende weekend. Orkanen ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med voldsomme regnmængder og vindhastigheder på over 200 km i timen. Donald Trump vil blive i USA, fordi han vil være sikker på, at alle regeringens ressourcer er fokuseret på orkanen. Derfor sender Trump i stedet sin vicepræsident Mike Pence til Polen. Orkanen ser ud til at kunne blive en meget, meget stor en. Mike tager afsted, siger Donald Trump. Florida ventes at blive en vigtig svingstat ved præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump skal forsøge at genvinde magten. Han er tidligere blevet kritiseret for sin agering under orkanen Maria, der i 2017 ramte Puerto Rico og kostede 3.000 menneskeliv. Og et kig på vejret i dag, hvor der kommer sol de fleste steder, men især i de nordlige egne af Jylland efterhånden flere skyer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader varmes mod sydøst, og vinden bliver let til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Niels Jørgen Henriksen. Ja, godmorgen. Du er fra Aulum. Jeg er formand for Venstre i Aulum, ja. En dejlig sted. Ja, Venstre i Aulum, det er jo, hvad kan man sige, hvis man lige hæver det lidt op, det ligger jo i region Midtjylland. Og det var så i Herning Kommune. Ja, det var jo en af de steder, som i mandags meldte ud region Midtjylland, at de vil af med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen. Ja, altså, de opfordrer formandskabet til at trække sig. Ja. Ja. Er du enig i det? Jamen, det er jeg nødvendigvis ikke uenig i. Men det er nok ikke det, der er det her tilfælde. Lars Løkke har jo sagt, at han genopstiller. Og så er der jo en anden situation. Det forstår jeg ikke helt. Synes du, Lars Løkke... Lars Løkke skal fortsætte som formand? Nej, altså Lars Løkke har meldt ud, at han genopstiller. Og det er han lige hans gode ret til. Ja, men hvad synes du? Synes du, han er en god formand? Skal han fortsætte? Jamen, jeg synes, han er en fantastisk formand. Det er mit mening. Og jeg synes nok, bølgerne er gået lidt for højt i Venstre, og der er blevet sagt ting, som måske ikke gavner Venstre. Okay. Men han er formand i 10,5 år, så på et eller andet tidspunkt skal vi have fundet afløser. Okay. Så din kreds siger jo, vi hugger hovedet af ham. Altså selvfølgelig ikke hugger hovedet af ham, men de siger, vi vil af med ham. Men det synes du altså ikke? Da, altså jeg vil sige det på en anden måde, at det er sådan, vi er 850 delegerede, og vi stemmer jo personligt. Så hvis Lars Løkke genopstiller, så vil jeg ikke afvise, at jeg støtter ham. Det vil i givet fald afhænge af, hvad modkandidaten er. Ja, hvem tænker, hvis nu de stiller Jakob Ellemann op, hvad vil du så synes? Ja, men altså, jeg kunne godt ønske mig en Jakob Ellemann som formand, og en Stephanie Lose som næstformand. Det er ikke nogen hemmelighed. Men det kræver jo, at de stiller op. Niels Jørgen Henriksen, du er vælgerforeningsformand for Venstre i Aulum. Ja. Så du debatten på DR2 i går? Ja, jeg så lidt af det, ja. Hvad tænkte du, da du så men, det? Altså, jeg siger jo, at jeg er jo hverken Christen Jensen eller Lars Løkke støtter. Jeg er venstremand, og det er jeg sådan set stolt af at være, men jeg er jo knap så stolt i går aftes. Hvorfor ikke? Men altså, det er jo ikke enig, altså meningen, at man skal mundhugges inden for et parti. Og det var jo det, der skete. Og Claus Holt Frederiksen var jo egentlig ham, der startede det hele her i sidste omgang med hans udmelding ved sommergruppemødet. Hvad tænker du om, han banner sådan på national TV? Jamen, det synes jeg ikke. Det klæder en venstremand. Og man kan sige, at Claus Frederiksen er jo fyldt i 71, så måske er han noget pensionsalderen, det ved jeg ikke. Ja, altså, det ligner da ikke jer fra Venstre at bande sådan. Han råbte jo, hvad fanden er det, du laver til Jørgen Winther? Ja, nej, altså, det er det, som jeg siger, at det bliver sagt ting i øjeblikket, som ikke gavner Venstre. Prøv lige, skal vi ikke lige, hvis man nu taler vi om det, hvis man nu ikke har hørt det, prøv lige at lytte med igen, så kan vi lige høre klippet fra i går. Dags, det er dig, der får mig op i det røde felt. For da jeg så i fjernsyn, at du får rullende kamera, gik hen og undsagde Christian, ikke kun mobbede ham, du nærmest sparkede ham, og sagde, at han ikke skulle være der mere. Og det, jeg ved, det er, du gør jo ikke noget, uden du aftalte med Lars Løkke forinden. Og det, jeg har gjort der, det synes jeg simpelthen er for dårligt. At I to går hen og siger, at han ikke kan bruges mere. Altså, det var det, der fik mig op. Nu går det ikke mere. Nu vil jeg ikke gøre en indsats for, at vi skal have de to til at træde tilbage. Og årsagen til, at jeg gerne have dem til at træde tilbage, det er, at jeg synes, et kongemor vil være så forfærdeligt. Altså, hvis Lars Løkke nu går ud... Hvad fanden er det, du er i gang med? Jamen, det er ikke kongemor. Altså... Hør her, hvis Lars Løkke går ud i morgen og siger, jeg trækker mig, så vil han få en jublende velkomst på landsmødet, og vi vil klappe ham, fordi han har været så fantastisk god hele tiden. Og så har vi en masse gode kandidater, som har sagt, at de skal komme til. Niels Jørgen Henriksen, hvad tror du, dem, der har stemt på Venstre, tænker om det her, når de sidder og ser debatten? Jamen, de overvejer nok, om de skulle finde et andet parti, tror jeg. Vi kan lige spørge en af dem. Det er dig, Carsten. Godmorgen. Du ringer fra Kolding. Godmorgen. Du har stemt på Venstre, siden du blev 18 år. Hvad tænker du sådan, når du hører, der bølgerne går så højt i dit parti, eller det parti, som du plejer at stemme på? Altså, jeg er ret skuffet over det, at det foregår i medierne for det første egentlig. Og samtidig så har jeg med, at når man skal diskutere ting, som handler om formandskab og personlig angreb, så skal det altså ikke foregå ude. Så skal det foregå internt, synes jeg. Og så bare lukke døre på møder, for dem der er rigtig mulighed for at holde. Og du synes, at Venstre skal blive... Eller undskyld, Lars Løkke skal blive som formand for Venstre. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Og Lars Løkke, han sad jo også og så debatten i går. Han skrev sådan her på Twitter. Sidder og ser debatten helt vildt og engang råben og skrigen. Håber godt nok, der er mere ro og omtanke i mit eget parti. Ikke bare et håb. Jeg ved det. Ja, det skal det også gerne være. Nu så jeg det svært i udsendelsen i går. Men det, som I lige har afspillet nu her, der kan jeg godt høre, det er på et niveau, som det overhovedet ikke skal være på. Men hvad er problemet ved, at Claus Hjort, han står og siger, hvad er det, du har gang i? Eller ligesom, altså, nej, men jeg tænker, at den måde, man skal stå og råbe af hinanden, at stå og ja, stikke hinanden i ryggen, som det også tidligere har været. Nu ved jeg godt, at Claus Hjort og Christian Nielsen har lagt balladen bag sig igen, som siger de i hvert fald. Det er jo så spørgsmålet, det er det. Men det skal bare ikke foregå på den måde, der, at man taler så dårligt om hinanden, og dårligt til hinanden, og sparker til hinanden. Jeg bliver ved med at sige, det må du undskylde, at det, han siger, hvad fanden er det, du har gang i? Ja, han siger jo retligt, hvad er det, du er i gang med? Og henviser jo til det til kongemor, for det er det, de snakker om. Ja. Men man siger jo altid, der er højt til loftet i Venstre og langt til døren. Det er ligesom jeres motto i Venstre. Hvorfor skulle man ikke måtte skændes? Jamen, det må man også gerne. Jeg siger, at man skal bare ikke gå sådan og sparke til hinanden, som jeg kalder det, officielt. Altså ude i det fri, det vil jeg gerne have, at man holder lidt ind på sig selv. Så hvis man diskuterer med hinanden, jeg vil ikke stå og skulle skælde nogen ud gennem medierne. Det vil jeg jo gøre internt. Altså, tage fat i personen og så sige sådan, sådan, sådan. Eller til deres landsmøde, som alligevel kommer lige om lidt i år. Ja. Tak, Carsten, fordi vi måtte ringe til dig fra Kolding. Og også tak til dig, Niels Jørgen Henriksen, vælgerforeningsformand for Venstre i Alum Region Midtjylland. Og det er jo dig. Du er en af de delegerede, der skal stemme. Der er 850, der får lov til at stemme på landsmøde. Lige præcis, ja. Ja, hvis nu, at der er den her mulighed, at hvis ordstyren eller en femtedel af medlemmerne siger, nu vil vi altså lige have en afstemning om formanden, selvom der ikke er en modkandidat. Vil du så stemme blankt? Nej, ja. Jeg støtter dig, Lars Løkke. Okay. Tak skal du have, Niels Jørgen Henriksen. Altså en vælgerforeningsformand i Region Midtjylland. Og nu forsøger vi også at ringe op til Henrik Qvortrup, politisk kommentator. Og det gør vi, fordi at der jo, nu har vi spillet det her klip mange gange fra debatten på DR2. Og det er bare helt tydeligt, at bølgerne går højt. Det de skulle diskutere sådan overordnet i debatten i går, det var jo, hvem skal lede Blå Blok. Og første del handlede om Venstre, og der var mange Venstre-folk inden. Og så var der også en analytiker. Det var dig, Henrik Qvortrup. Godmorgen. Godmorgen. Til os, der ikke fik set hele udsendelsen. Hvad var højdepunkterne? Jamen, der var generelt gang i butikken, det må man sige. Og Claus Hjort var indkaldt for sådan at forsvare ledelsen. Og det gjorde han jo behjertet, men jeg må sige, at han fik kamp til sit hår, fordi han var omgivet af venstrefolk, som sagde, jamen... Vi vil ikke med den ledelse, der er nu. Og det indrammede jo på en eller anden måde det, der er Venstres problem for øjeblikket, at der foregår ikke en diskussion for så vidt om politik. Nej, der foregår en diskussion om personer. Altså, de er i Venstres bagland grundtrætte af partiets ledelse. De vil have en anden næstformand, og de vil især have en anden formand. Og man kan jo sige, selvfølgelig kan man hist og pist finde nogen, der støtter Løkke. Det kan man, men alene det, at man kan venstre sig i den kreds, hvor Lars Løkke selv er, i det område, Lars Løkke selv er valgt, at der er 70%, som synes, at der skal en anden formand til. Det indrammer jo, for at sætte de mest tunge indrammer, det er jo størrelsen af de problemer, Venstre står i for øjeblikket. Ja, og så sidder Lars Løkke jo derhjemme og ser det. Det ved vi, fordi han skriver på Twitter, han sidder og ser det. Han siger også, hold nu op en gang, råben og skrigen. Håber godt nok, der er mere ro og omtanke med eget parti. Ikke bare et håb, jeg ved det. Altså, det er vist det, man kalder et lønligt håb. Jamen altså, der er nogen, der bakker op om Lars Løkke Rasmussen. Men han kæmper jo om nogen som en løve i de her dage for at få lagt diskussionen ned. Helt konkret prøver han så i forhold til det ekstraordinære landsmøde, som skal indkaldes, hvor vi må antage, at formandskabet kommer til afstemning. Der kæmper han jo for, at der ikke bare skal stemmes fra starten. Nej, der skal først foretages en alenlang diskussion om politik, hvor han så ligesom skal have sin politiske linje vedtaget, for så dermed at gøre det vanskeligere for de delegerede at stemme imod ham som formand. Så på alle ledere og kanter bliver der kæmpet Venstre for øjeblikket. Hans modstandere, det virker som om, at de nu ikke har tænkt sig at vige den her gang. Men det skal jeg ellers lige love for, at det har Lars Løkke Rasmussen heller ikke. Ja, så der er sådan set ikke noget nyt, men bølgerne går lidt højere, end de plejer. Ja. Nej, det gik højt i går, især fordi debatten blev gæstet af Jørgen Winther, tidligere mangeårigt folketingsmedlem fra Venstre, som jo simpelthen gik lige i flæsket på Claus Hjort og sagde, at I er simpelthen nødt til at få ham der lykke til at trække sig, fordi ellers bliver det uskyndt. Og altså, jeg har for så vidt sagde, han været glad for Løkke i mange år, men nu går det ikke længere, nu må I få ham til at trække sig. Og det var så, kan man jo roligt sige, en opfordring, Claus Hjort ikke havde tænkt sig at bringe videre. Lad os lige prøve at høre klippet. Dags, det er dig, der får mig op i det røde felt. Nu går det ikke mere. Nu vil jeg ikke gøre en indsats for, at vi skal have de to til at træde tilbage. Og årsagen til, at jeg gerne have dem til at træde tilbage, det er, at jeg synes, et kongemord vil være så forfærdeligt. Altså, hvis Lars Løkke nu går ud... Hvad fanden er det, du er i gang med? Ja, jeg var klippet. Men så i Berlingske er der jo også en ny måling. Venstres vælger vil have Løkke som formand, næsten ingen ved Christian Jensen. En ny undersøgelse fra Kantar Gallup. Hvad skal vi lægge jamen, det altså? Der skal vi lægge det. Den kan jo læses på mange måder. Og selvfølgelig vil den jo blive brugt af Lars Løkke, men igen, vend den lige om. Det er kun omkring halvdelen af de adspurgte venstrevælgere, der egentlig synes, at Løkke er den rigtige. Det er, altså stadigvæk, det burde jo være en no-brainer, at vælgerne i et parti synes, at formanden er den rigtige, og især burde det være en no-brainer, at baglandet synes, at den, man har valgt på det seneste landsmøde, også er den rigtige person. Og der er det bare, at jeg tror, at flere og flere kan I se, at sådan er forholdene ikke i Venstre. De vil af med Løkke, og altså den måling... Det er omkring halvdelen af Venstres vælgere, der synes, at Løkke skal fortsætte. Jeg tror, hvis du spurgte Socialdemokratiets vælgere, så ville Mette Frederiksen ikke noget højere i sådan en måling. Tusind tak for den analyse, Henrik Kortrup, og god dag til dig. Og i lige måde, tak. Dette er Radio 24/7. Knud, nu må du vælge. Skal vi tale om kunst i Bellahøj, eller om prins Henriks kunst på auktion? Jeg synes, vi skal tale om prins Henrik så. Okay, fordi at vi har faktisk flere gange på redaktionsmødet talt om, hvordan skal vi dække det der med, med at prins Henriks store samling af jadesten og også de her fallersymboler bliver sat til salg. Det er jo bare i sig selv spektakulært, og vi valgte simpelthen bare at lade det, altså, eller forbigå det. Ja. Men jeg kunne ikke lade være med at sidde og følge med inde på EB's live-dækning. Nej. Fordi det var helt genialt. De live-dækkede simpelthen ned fra Brun Rasmussens auktion. Man kunne se det på video. Der var kendte mennesker til stede. Og folk, der altså bød på ret... de betalte alt for meget. Jeg står lige med en artikel her fra morgenen, der står... Her er de vilde salgspriser. 160.000 kroner for et jadefad og 60.000 kroner for en... maske. Og der står også, at prins Henriks kunstsamling har vist sig at være så populær, at salgspriserne på nogle af genstandene har været det tidobbelte af vurderingen. Altså folk har bare været ellevilde for at eje noget, som prins Henrik har haft. Han har haft den her store samling. Det har været på hans forskellige slotte, både i Frankrig og inde på Amalienborg. Han skrev i sit testamente, at det skulle sælges. Det er første gang, kongehuset sælger ud af noget, ikke? Og så har folk jo... gået fuldstændig amok. Hvad skriver de så i det der? Der Ekstrabladet sidder og dækker det, og så skriver de live-dækker det. Hvad skriver folk så ind? Ja, reporteren skriver her, det er bare sådan en live-dækning, 15-14, det er onsdag. Topsælgeren i går var 30 cm høj maske, den gik fra 60.000 og var vurderet til kun 6-8.000 kroner. Så skriver reporteren, folk føler, at de køber en del af kongehuset. Det har han nok ret i. Og så kan læserne jo komme med kommentarer. Og det er altså... lidt af hvert, der kommer på kommentarsbordet, ikke? Ja. Mogens skriver, hvad går pengene fra auktionen til? Og reporteren svarer, hej Mogens, nogle af pengene de går blandt andet til to kongelige fonde, der også støtter humanitære og sociale formål. Reporteren fortsætter så 15:51. Samlingen består også af en del instrumenter, og i går blev en masse trompeter og elfenben solgt. I dag er der trommer til salg. Så spørger en bruger, der kalder sig for Thomas Helmi, hvis de kan få os til under 500 kroner per styk, så vil jeg gerne købe de der pigge. Og det er jo selvfølgelig de der fallersymboler, der er blevet sat til salg. Og Thomas Helmi, broren, han fortsætter med at stille spørgsmål, og reporteren svarer ikke. Har Gita købt nogle af de der pigge? Og det er fordi Gita Nørby, hun dukker også op til auktionen, og Jim Lyngvild er der også. Og så skriver reporteren, hej Thomas, de er desværre ikke kommet under hammeren endnu. Det sker nok først om en times tid. Så kan man se, at Jim Lyngvild, han ankommer til auktionen. Så skriver en bruger, der hedder Anders, i dag er den bedste dag i hele mit liv. Og reporteren fortsætter. En rigtig lækkerbisken i form af en kinesisk figur af gråbrun jade, der viser en elefant med en abe på ryggen, ryger for flotte 16.000 kroner. Den var vurderet til blot 3-5.000 kroner. Så man kan fornemme, altså folk de overbyder hinanden helt vildt. Journalisten er da også helt vild med det der. Ja, og Henrik, en bruger, spørger, er Grønland også på auktion i dag? Det hygger sig rigtig meget inde på live-chat. Og Lukas skriver, sig mig, havde prinsgemalen alt det lort stående på Amalienborg? Nå, men nu slap Margrethe da heldigvis af med det her smagløse til nogle smagløse købere. Og Poul Erik, han spørger sig, rigtig smart, vi har givet prinsen penge til at købe alt det ravelse, og så køber vi da kongehuset bagefter. Hvem er dum? Ja. Og alt, han skriver, har nogen på Ekstrabladet prøvet at snuse til jadepeniserne? Og altså indtil videre har Ekstrabladet ikke svaret på de her spørgsmål, men så kommer der så et svar fra reporteren. Ikke så vidt jeg ved, men man ved aldrig, det er ikke hver dag, man får chancen. Sidste kommentar får du lige, at det fortsætter jo helt vildt lang tid. Ja. Så skriver en bruger kl. 19.23, hold kæft noget gammel lort, det er ikke en skid værd, så svarer reporteren. Der er tydeligvis mange, der er uenige i din påstand. Ja. Det forløber så over 3 dage, og alene på dag 1 blev der hævet 3,5 millioner kroner hjem. Ja. Og jeg synes bare, at det er dejligt, at Ekstrabladets reporter kan være så høflige, når der kommer så mange både sjove og dumme spørgsmål. Ja. Ja, vil du sige noget? Jamen, jeg tænker bare, nu har vi haft det der med sprogbilleder hele morgenen, ikke? Og hvis det, du lige har stået og fortalt der, der er et billede, jeg vil huske, det er det der med penis under hammeren. Altså, den er ikke god. Der får man altså et forkert sprogbillede, ikke? Ja, det er klart. Penis under hammeren. Hvad hedder det? Kongehuset, ikke? De vil ikke oplyse, hvor stor en del af provenyet der egentlig er at tale om. Ifølge Brun Rasmussens hjemmeside, så tager auktionshuset normalt mellem 25-30% i salær. Altså spørgsmålet er, hvor meget tjener Brun Rasmussen på det her. Men auktionshuset vil ikke oplyse, om det gør sig gældende ved salget af prins Henriks kunstsamling. Nej. Jeg kan se Brian Weikart, han står ude på gangen og stikker hovedet ind. Kan du ikke lige, kære producer, sige til Brian Weikart, at han kan komme ind i studiet? Vil du også gerne lige høre, om han har holdning til prins Henrik? Nej, jeg vil bare lige nå at spørge ham, fordi Brian er altid god til lige at stikke en finger i jorden. Endnu et sprogbillede. Så kan I ikke lige sende Brian Weikart ind? Ja. Jeg tror, han er gået, Knud. Er han gået igen? Ja. Brian, kan du ikke lige komme herind? Er han derude? Nej, han er ikke. Nej, han står bare. Nu, du må bare stå og tale med mig, men der er kun 5 minutter tilbage, så har du weekend. Ja, det er dejligt. Men og jeg kan også se, at der allerede begyndt at tikke sms'er ind til Millionærklubben. Det sker jo også, for de sender jo her klokken 9. Og så har vi jo også 10.05, René Fredensborg. Og han er også på vej. Han kommer der. Nå. Vi står og padler, fordi vi sådan, skal vi gå i gang med et andet indslag, eller kommer René Fredensborg? Han er her. Dejligt. Ja, skal jeg underholde i 5 minutter, så? Ja, jeg kunne ellers godt fortsætte med bare at læse højt af Ekstrabladets live-dækning af prins Henriks kunstauktion. Nå, det er jeg slet ikke. Jeg følger slet ikke med noget. Jeg holder op med at følge med i ting. Hvorfor? Så er det godt. Jeg resignerede. Er jeg på egentlig? Ja. Nå, okay, godt. Jeg skal lige sige, jeg har jo gået og tænkt meget over, hvad er det egentlig for et program, jeg selv laver? Ja, 10.05. Man kan sige sådan et program, som morgen på 24-7 morgen hedder det jo. Skal jo hele tiden finde på noget nyt og dæk. Altså, hvad sker der derude, ikke? Ja. Jeg laver virkelig slow radio her fra 10.05, hvis jeg må gøre reklame for det, altså. Jamen, det må du gerne. For fjerde gang gentager vi simpelthen det samme emne. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Vi taler angst, stress, utryghed, bekymrethed, krænkelser. Det er det samme og det samme, vi taler om hver fredag formiddag. Det er bare et nyt panel. Altså, jeg ved ikke, om vi kan forestille, hvor kedeligt det kan blive. Jeg har det lyttet med. Men det skal, altså, det bliver ikke kedeligt, men hvis man kan forestille sig, at det bliver kedeligt, så bliver man overrasket. Altså, det, der sker simpelthen... Sidste fredag sker det, at vi lige pludselig snakker om sex på et meget højt filosofisk niveau fra 10.30 til 11. Ja. En halv time med filosofer og præster, og der bare simpelthen taler om sex, drifter, lidenskab. Altså, det er et skidegodt program, synes jeg selv. Og så... Og så bliver du ved med at gentage det? Ja, og så tænker jeg, så må vi nu til at snakke mere om det. Ja, okay. Det er fordi, i mit program taler vi ikke om det, vi skal tale om. Vi kommer altid til at tale om noget andet. Vi kommer til at gå ud af en tangent. Ja, altså, det bliver jo tit de bedste samtaler, ja. Som bare lige... Det er fuldstændig ligesom at have en samtale, ligesom altså, at sidde ved et middagsselskab, og det er bare uden rødvin og mad, ikke? Altså, jeg siger 3 ord, og så kører vi. Og hvem, hvad hedder det, kommer i studiet? Nå ja, det gør... I dag er det jo filosofen Vincent Hendricks. Ja, han har skrevet en bog om krænkelse, da han har turneret på hele radioen, han har været samtlige programmer, han skal altså også lige ind til mig, for han får modstand i dag. Det plejer han ikke at få. Og så kommer sognepræst Poul Erik Stender også. Poul Joachim Stender. Undskyld, Poul Joachim Stender hedder han jo. Og det er fordi, jeg har jo det hele i hovedet. Jeg skal huske, hvem er det, der med, der kommer. Nå ja, det der er professor i retorik Christian Koch. Ja. Nå, så det er stærkt panel. Altså, og de er jo så selvfølgelig alle sammen medlemmer af Blå Bog, ikke? Det er jo ligesom konceptet. Jo, det hedder den blå. Altså, det er en meget sjovt, at jeg skal ind og padle for jer. Altså, det er en... Jeg padler for jer. Ja, det er okay, René Fredensborg. Nej, du skal ikke padle, du skal jo bare fortælle lytterne, hvorfor de skal lytte til dit program. Nå, det er det, jeg skulle, ja. Det er rigtigt, ja. Men det skal man men jo, du fordi... du har solgt det rigtig godt. Det skal man jo, fordi at det faktisk er, altså... Det er jo den samme debat, vi egentlig hele tiden har her på radioen, om de, mange af de samme emner, så meget sker der heller ikke i det her land, vel? Men i mit program, der er det på et meget sådan lidt abstrakt filosofisk, men også tit konkret plan, men det er meget filosofisk. Det kan jeg godt lide ved programmet. Ja, jeg synes, du har solgt det dårligt. Nej, det? Ja. Jamen, det er jeg også dårlig til at sælge ting. Jeg fordi aldrig du siger, det er det samme program, I laver igen og igen. Ja. Hvorfor skal man så lytte på det? Jamen, det er fordi, at det er et nyt panel, det er nye personer. Og så er der nye perceptioner, hvad jeg vil sige, nye indfaldsvinkler. Hvordan forbereder du dig til programmet? Jeg sidder bare tænker i min have, og tænker, det skal vi snakke om. Altså næste fredag skifter vi fuldstændig hest. Der skal vi til at snakke om velfærdssamfundet i Danmark. Jeg kan ikke genkende det velfærdssamfund, jeg er vokset op i. Er der overhovedet et velfærdssamfund mere? Så sidder jeg og tænker også noget, så tænker, det vil jeg gerne lave 4 udsendelser om. Kan jeg finde nogen, der har det ligesom mig? Så først 6, og så velfærdssamfund. Ja, 6 velfærdssamfund og almindelig filosofi. Ja. Det er sådan set det. Vi skal snakke om i dag, så... Prøv at, det tror jeg meget godt, fordi vi har også... altså, der har været meget om venstre og politik hele ugen, så... Det er noget med de... Ja, sådan noget interesserer slet ikke mig. Nej, der... Nej. Ved du, hvem der er blevet den nye formand i Venstre? Nej. Hvem er det? Der er heller ikke... Men de har ikke fået nogen, René. Altså, du følger virkelig ikke med, hva'? Nej. De har ikke fået en ny formand endnu. Nej, okay. Men til gengæld, så kan jeg jo høre, at du koncentrerer dig om det der. Du går jo rent faktisk virkelig meget op i det. Jeg går meget op i og ligesom få komme dybere ind i de der forskellige ting. Ja, og det skinner jo selvfølgelig. Ja, igennem i radioen, ikke? Det må man håbe. Ja, og det er 10.05 Blå Bog med Monsieur René Fredensborg. Nu er klokken 9. Vi skal have nogle nyheder, og lige efter dem, så er der Millionærklubben. Er det der, lytterne kan ringe ind?